Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky reist mogelijk morgen naar de Amerikaanse hoofdstad Washington, melden Amerikaanse media. Wel benadrukken ze dat het bezoek nog ieder moment kan worden afgeblazen vanwege bijvoorbeeld veiligheidsredenen. Volgens CNN zullen Zelensky en president Biden elkaar ontmoeten in het Witte Huis. Nieuwsite Punchbowl meldt dat hij ook een gezamenlijke zitting van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat zal bijwonen. Het zou de eerste keer zijn dat Zelensky Oekraïne verlaat sinds het begin van de oorlog in februari. Een Duits vrachtschip is gisteravond tegen een brug gevaren op het Prinses Margrietkanaal, bij de grens tussen Friesland en Groningen. De brug is zwaar beschadigd en is voorlopig niet te gebruiken. Behalve de brug heeft ook de stuurhut van het binnenvaartschip flinke schade. Niemand raakte gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk had de mist er iets mee te maken. Bij een schietincident in een huis in de Limburgse plaats Brunsum is iemand om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Wat er precies in het huis is gebeurd, weet de politie nog niet. Het schietincident in Brunsum was gisteravond rond 21:15. Er werden meerdere ambulances en een traumahelikopter ingezet. Zo'n 4 tot 5 miljoen Argentijnen waren bij de huldiging van het nationale voetbalelftal in de hoofdstad Buenos Aires, ter ere van de WK-winst. Dat leidde tot chaotische taferelen. Mensen vielen uit verkeerslichten en lantaarnpalen waar ze in waren geklommen. Ook probeerden sommige fans vanaf een viaduct in de open spelersbus te springen, waarin de selectie werd rondgereden. Door de enorme mensenmassa werd de busrit voortijdig beëindigd en werden de spelers per helikopter verder gebracht. Zeker 18 mensen raakten gewond. Het weer. Vannacht is het grotendeels droog en de temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De komende dag is het wisselvallig, met eerst wat ruimte voor de zon en later regen. Het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS-journaal. Het is 2 uur geweest en we zijn zo ongeveer in het midden van de langste nacht van dit jaar. Het is namelijk 21 december. Ik sta in het absolute noorden van Nederland. Ik denk dat de nacht hier het allerlangste duurt, zo ongeveer op het vasteland. Want ik ben in Lauwersoog, waar het natuurgebied Lauwersmeer ligt. En als ik hier om me heen kijk, dan is het vooral heel erg stil. Een klein beetje wind. En heel, heel erg donker. NPO Radio 1. EO. Vandaag begint officieel de winter. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. En dat betekent ook dat we vannacht de langste nacht beleven. De nacht waarin het dus het langst donker is. En de zon zich voorlopig nog niet laat zien. En vannacht ben ik dus in Lauwersoog, bij het Lauwersmeer. Waarom precies, dat bespreken we straks. Maar ik heb een hele rits aan gasten hier zitten. Mirjam Tuinhof is van Donkerte van de Wadden. Organiseert allerlei activiteiten rondom licht. En vooral een noodzakelijke gebrek daaraan hier in de Waddenzee. Naast jou zit landschapshistoricus Koen van den Driessen. Tevens ook sterrenliefhebber. Een soort van amateursterrenkundige. Jij organiseert ook rondleidingen met jouw bedrijf Wadden Sky. Naast jou zit sterrenkundige Reinier Pelletier van de Rijksuniversiteit in Groningen. Renate de Bakker is hier van de Waddenvereniging. En Simon Sprinsma, jij geeft tours door dit gebied. En dat gaan we vannacht, gaan we de hele nacht eigenlijk achter jou aanlopen. Fijn dat we bij jou te gast mogen zijn, dank je wel. We zijn hier in Lauwersoog in Groningen. Wat voor plek is dit precies? Ja, dit is het activiteitencentrum van Staatsbosbeheer. Aan de rug 1 hier in Lauwersoog. Mm-hmm. En vanuit hier geef ik dus tours, dark sky tours aan ons publiek. En dat doe ik uit naam van Staatsbosbeheer. En wat zijn de dark sky tours? Wat zijn dat voor tours? Ja, wat wij eigenlijk willen als Staatsbosbeheer is dat mensen echt het donker ervaren. Mm-hmm. Nou is echt het donkere ook in Nederland niet meer te vinden, helaas. Echt dus helemaal niet, bestaat niet. Nou, niet zoals in de woestijnen, in de Outback bijvoorbeeld van Australië of in de woestijnen in Amerika. Maar relatief is het hier wel ontzettend donker. En ik hoop dat jullie dat vanavond mee gaan maken. Ja, want we gaan allemaal dingen zien. Maar wat zijn dingen die we in de absolute donkerte zien die je niet ziet als er nog een beetje te veel kunstlicht aanstaat? Nou, als net heb ik even gekeken. Maar Jupiter en Mars staan op dit moment heel mooi aan de hemel. Je ziet de Melkweg, de Milky Way, kun je ook nog zien. Hoewel het vorige maand toch wel beduidend beter was. Ja. Je ziet bijna elke nacht zien we vallende sterren. Groot, klein, kort, lang. Maar het is gewoon een belevenis van die dark sky in het Nationaal Park Lauwersmeer, waar ontzettend veel vogels zitten, ontzettend veel andere dieren die we ook gaan horen, hoop ik. En vanuit deze avonden proberen wij mensen bewust te laten worden van het belang van donkerte. En het Lauwersmeer is echt een van de weinige erkende donkere natuurgebieden van Nederland, toch? Ja, dat is correct. Wij zijn door de IDA, de International Dark Sky Association, in 2016 een officieel dark sky park geworden. Het is een donkertepark in het Nederlands, maar het is een Amerikaans instituut. De bosplaat op de Schelling was ons iets voor in 2015. Dat was de eerste? Dat was de allereerste in 2015. En als je kijkt naar echt de donkerste plek, dat is op Vlieland. Op een Vliehorst, alleen dat is iets minder toegankelijk. Dan dit, want dit is in het absolute noorden van het vasteland nog. Mirjam, jij zet je in voor de donkerte in het Waddengebied. Kun jij uitleggen waarom je dit zo'n prachtig gebied vindt, dit Lauwersmeer, wat het inmiddels is? Ja, Lauwersmeergebied is een van de donkerste plekken die we in Nederland hebben, inderdaad, naast het Dark Sky Park op Terschelling. Met het programma Donkertje van de Wadden zetten we ons met een hele groep organisaties in voor het beschermen van dat donkerte. Het is echt een unieke kernwaarde van het Waddengebied. Nergens in Nederland is het zo donker als hier. En om het donkertje te beschermen willen we het ook gewoon geliefder maken. Dus zo'n plek als hier het Lauwersnest, waar mensen mee kunnen gaan om het donkertje te beleven. Ja. Dat zijn echt de plekken waar wij het donkertje laten zien en daarmee ook meer liefde voor het donker maken eigenlijk. Ja, want dat hebben we een beetje nodig, extra liefde voor donker. Ja, ik bedoel, ik denk dat bijna iedereen, ik zeker als kind, bang was voor het donker. Ja. En ook toen ik hier net naartoe ging, dacht ik ook, oh, het is echt donker. Maar hoe meer je het donker ervaart, hoe meer je ziet en hoort en beleeft wat er nog wel is in het donker. Je zet je in voor duisternis op de Wadden, specifiek in het Waddengebied. Waarom is dat juist in dit gebied zo belangrijk? Want het is natuurlijk een beschermd natuurgebied met ontzettend grote biodiversiteit. En die biodiversiteit die leidt ook onder toenemend licht. Hoe meer kunstlicht, hoe minder goed het met die dieren gaat. In het water, in de lucht, op de grond, in het hele Waddengebied. Mm-hmm. En daarbij vind denk ik ook dat het ervaren van donker ook voor mensen een onmisbaar element is. En dat vergeten we denk ik heel snel. Maar dat doet ook wat met mensen. Ja, op welke manier? Ik denk dat het donker een plek is om, ja, je wereld wordt wat kleiner. Hè, je bent echt meer toegericht op je eigen zintuigen. Ik denk dat we vanuit de geschiedenis gezien hebben heel lang zonder licht, kunstlicht geleefd. En mensen die, donker is een plek om te reflecteren, om te luisteren, om stil te worden. En dat kan gewoon veel beter in het donker. Dus ook daarom is het belangrijk dat we dat behouden. Ja. Naast jou zit Reinier Partier, sterrenkundige aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Kom je graag in dit gebied als sterrenkundige? Ja, überhaupt kom ik hier graag. Ja. Niet alleen vanwege de natuur. Ook als je niet alleen als je naar boven kijkt, is het mooi. Ook als je gewoon om je heen kijkt. Ja, die natuur die zorgt ervoor voor bijvoorbeeld dat ik hier bijna alle bijna steeds rond de jaarwisseling hier een weekje doorbreng. Dus gewoon een beetje uit de stad weg en zo. Ja. Maar verder hebben wij als universiteit hier een dépendance opgezet. Een robotische telescoop neergezet. Waar we geen last hebben van al dat strooilicht en al dat kunstmatig licht dat er in de stad Groningen is. En vooral op de Zernike campus. Ja, en dus kunnen jullie veel verder het heelal in kijken? Ja. Nou ja, ik bedoel, laten we niet overdrijven. Want telescopen als de James Webb Space Telescope of de hele grote telescopen in Chili, die zijn natuurlijk honderden keren duurder. En daar kan je ook heel veel meer mee doen. Die staan op hele fantastische plekken of die staan in het heelal. He, maar hier leren de studenten en wat een beetje wat donker is, maar ook hoe ze hoe ze kunnen waarnemen. Want ik bedoel, studenten moeten ook een beetje leren hoe je later met grotere telescopen om moet kunnen gaan. Ja, dat kan hier makkelijker. En dat kan hier makkelijker. Je moet trouwens wel opletten, want er zijn tegenwoordig met al die SpaceX, met al die Starlink-satellieten en zo, is het mogelijk dat we over een aantal jaren, 10 jaar, 20 jaar, echt ons hele, het hele donker kwijtraken. Omdat we dan steeds dingen zien aan de hemel. Ook dus dat het niet alleen van aarde komt, maar dat er door de lucht gewoon lichtgevende dingen zijn. Dat er zoveel satellieten zijn die allemaal licht reflecteren. Dus die allemaal eruit zien als ster. Ja. En die dus bij elkaar gewoon echt voor een soort kermis zorgen. Ja. Toch nog even, dan moet je even kijken of jij dat wil uitleggen of dat Koen dat doet. Want jullie zijn allebei, weten jullie veel van sterren. De langste nacht, dat komt natuurlijk ook door hoe ons heelal eruit ziet. Dat wij nu, dat deze 21 december de langste nacht van het jaar zit. Ja, hoe werkt dat? Dat komt omdat de aarde om de zon heen draait. Mm-hmm. En dat de as van de aarde niet precies loodrecht staat op de as, op het baanvlak waarin de aarde dus rond de zon gaat. Dus het is een soort... Dat klinkt nog even... Dat klinkt heel ingewikkeld. Ja, de as van de Noordpool naar de Zuidpool staat schuin op het baanvlak waarin de aarde om de zon beweegt. Dus eigenlijk hangen we een beetje scheef. We hangen een beetje scheef. En dat scheef is fantastisch, want dat zorgt voor seizoenen. Want als je dat niet zou hebben, dan zouden ieder plek op de aarde de hele tijd even lang belicht worden. En dan zou het overal altijd 12 uur, zou een dag 12 uur zijn en een nacht 12 uur zijn. Oh ja, want de aarde draait aan de ene kant om zijn as. Ja. Dat zorgt voor het verschil in dag en nacht. Dat heb je dag en nacht. En omdat hij dan scheef hangt, dan heb je dus, is het verschil van dag en nacht niet iedere dag op dezelfde manier. Ja, dan heb je bijvoorbeeld dat de Noordpool in de zomer altijd belicht is. Ja. En de Zuidpool in de winter enzovoort. En dat wij dus kortere en langere nachten hebben. Hoe lang duurt de langste nacht eigenlijk hier in Lauwersoog ongeveer? Als je het precies weet, ik zou zo schatten van ongeveer iets in de orde van de 16 uur en 20 minuten. Oké. Okay. Of zo. Dus dat is best lang. Het kan natuurlijk nog 8 uur langer vannacht vanaf de Noordpoolcirkel vannacht. Ja. Maar komen al behoorlijk in de buurt, toch? Volgens mij is het zoiets als dat. Want, want als je wakker wordt om... Dus bijvoorbeeld zonsopgang vandaag is iets als 20:08. Ja. Zonsondergang is 20:04. En dat is precies 8 uur. Ja. Koen van den Driessen, jij bent landschapshistoricus. Dit gebied heeft best een bijzondere geschiedenis, toch? Want het is een gecreëerd natuurgebied. Kun je daar heel kort wat over vertellen? Ja, het is hier een ingedijkte zeearm, zeg maar. Vroeger lag hier het Lauwerszee. Ja. Eigenlijk begon dat ooit als een heel klein riviertje, de Lauwers. Die bestaat deels ook nog. Er ontstonden wat inbraken vanuit de zee, waardoor er een heel groot gebied eigenlijk overstroomde. Het lijkt wat dat betreft erg op de Eems-Dollard en andere plekken in Nederland waar iets vergelijkbaars heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. En dat is in de loop der eeuwen steeds groter geworden. En, ja, en op een gegeven moment ook weer stukje voor stukje ingedijkt tot 1969. Toen is hier de grote dijk aangelegd en toen veranderde het Lauwerszee in Lauwersmeer. Ja, en daarmee kan ik me ook voorstellen dat het natuurgebied er totaal anders is komen uit te zien. Ja, dat is zeker zo. Hè. De hele eb- en vloedwerking is eigenlijk verdwenen daardoor. Het hele gebied is ook zoet geworden. Waardoor er natuurlijk in de biodiversiteit ontzettend veel verandert. Ja, gaan we het allemaal hier binnen over hebben? Tot slot, wat betreft hier binnen, en dan komen we straks alweer terug. Renate, de bakker van de Waddenvereniging. Hoort dit gebied eigenlijk echt bij het Waddengebied, wat jou betreft? Want de Waddenzee ligt natuurlijk nog een paar kilometer naar het noorden. Ja, je kunt het Waddengebied op verschillende manieren definiëren. En het Waddengebied is groter dan de zee zelf. Het reikt tot in ieder geval de eilanden inclusief. En tot een kilometer of 15 à 20 landinwaarts. Waar je eigenlijk nog wel vrij duidelijk kan zien dat de zee daar ooit is geweest of nog invloed heeft. Hoe zie je dat terug in het landschap? Nou, je kunt het makkelijkst zien aan oude zeearmen. De Marne bijvoorbeeld, die is tot aan Bolsward reikt die. Lauwerszee is natuurlijk een belangrijke, Middelzee is een belangrijke. Je kunt het zien aan het landgebruik nu. Het zijn veel opener velden. Verder zijn er natuurlijk heel veel dijken aangelegd in vroege midden- en late middeleeuwen. Dat is ook een heel duidelijk punt. En veel mensen hebben hier al eerder een bestaan kunnen opbouwen dankzij verhogingen in het landschap. Die hebben terpen, dan wel wierden, opgehoogd op kwelderruggen. Omdat de zee anders aan hun voordeur stond? Ja, en ook wel eens verder dan hun voordeur inderdaad. Die hebben dus bulten opgeworpen en daar een nederzetting gebouwd. En die moest soms nog wel verder opgehoogd worden, omdat de stormen af en toe wel heel erg hevig waren. En je ziet in het landschap nog wel die terpen en zeker ook de oude dijken terug. We gaan de nacht van het Wad beleven. De langste nachten die we in ons land kennen. Zullen we naar buiten gaan? Dan trekken we onze jas aan. En dan luisteren we ondertussen naar muziek. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be its friend. But I don't wanna end up in that same place again. Sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me till my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me. Oh, you best believe. There's a monster under my bed. And it grows when I forget. I am still afraid of the dark. Chef Special is dat. En Afraid of the Dark. De nacht van EO. We zijn vannacht in Nationaal Park Lauwersmeer. In de langste nacht, die van het vasteland in Nederland ongeveer hier ook het langste duurt. Want het is zo'n beetje het noordelijkste en ook donkerste puntje van ons land. We zijn hier met Mirjam Tuinhof, landschapshistoricus Koen van den Driessen, sterrenkundige Reinier Pelletier en Renate de Bakker van de Waddenvereniging en Simon Sprinsma. Jij bent boswachter hier. Jij beheert het natuurgebied Lauwersmeer. Geeft veel rond tours hier. Doe je dat ook vaak in de nacht? Nou, een kleine correctie. Ik ben hier gids voor Staatsbosbeheer. Okay. Ik ben nog geen boswachter. Wil je dat worden? Dat zou ik wel willen, ja. Maar nou, dan komen we volgend jaar weer terug. Ik werk ontzettend veel samen met een van de hoofdboswachters hier, Jaap Kloosterhuis. Ook om het Dark Sky Park Lauwersmeer op elkaar te zetten. Ja, want het is een beschermd natuurgebied. Wat is er zo bijzonder aan? Het ligt tegen de Waddenzee aan, maar het is heel veel water. Dat niet zout meer is, hoe komt dat? Ja, als je enkele decennia terug in de tijd gaat, dan zouden we hier op de zeebodem staan. Dan zouden we hier natte voeten hebben. In 1969 hebben ze hier de dijk in het noorden aangelegd. Naar aanleiding van alle watersnoodrampen hebben ze besloten om hier een dijk neer te leggen. En toen is de voormalige Lauwerszee werd Lauwersmeer. Dus het ging van zout naar zoet. Ja. En dat is natuurlijk, dat is nogal wat. Dus ja, we noemen het hier nu ook het vogelparadijs op vroegere zeebodem. Op vroegere zeebodem, want het is nu dus een meerbodem. Is dat niet eerst heel, het is nu een paradijs. Ik kan me voorstellen dat de impact eerst heel slecht is als je een dam in je zee bouwt. Ja, dan moet ik wel van de verhalen van mijn vader uitgaan, et cetera. Ja, ik ben daarna geboren. Maar inderdaad, dat is natuurlijk een ecologische catastrofe geweest. Toen alles in één keer zoet werd. Al het zeedier, alle zeedieren die wat allemaal stierf, zeg maar. Ja, dat je de verhalen, hè, dat hier gewoon een zeer penetrante geur hing, zeg maar. Van ja, dood van stervende beesten. Ja. Ja, maar als je hier toch nog, hè, nu als je hier een schep in de grond zet, ja, mm-hmm. Zoveel schelpen, allemaal overblijfselen van de zeetijd, zeg maar. Ja, dat is zeer bijzonder. Ja, we gaan jou vooral volgen vannacht. Waar gaan we langslopen? Ja, we doen de officiële Dark Sky route. Die is een paar jaar geleden. Sinds 2016 is dit een officieel Dark Sky park. Je zei ze net, het is het donkerste stukje Nederland. Dat is niet zo. Oké. En we zijn ook wel een van de donkerste. Ja, en het is allemaal relatief natuurlijk. Hè? Je ziet hier aan de horizon, voor de mensen die hier bekend zijn en die hier nu ook bij ons zijn, zie je dat er nog wel enige verbetering is. Maar ik moet wel zeggen, de Melkweg, we konden hem zo net eventjes zien. Die is hier nog goed te spotten, zeg maar. Ja. Het eerste Dark Sky Park in Nederland was op een bosplaat op de Schelling. Dus die hebben we ons afgetroefd. Ja. Maar sinds 2016 heeft de IDA, de International Dark Sky Association, zoals ze mooi heet, heeft hier ook het predicaat Dark Sky Park. Want we hadden het ook wel donkertepark kunnen noemen. Maar het is een Amerikaanse instelling. Of organisatie. En vandaar Dark Sky Park. En het, wat mij is bijgebleven van mijn onderricht wat ik hier in het onderwerp heb gehad, dat het meest donkere plekje de Vliehorst is. Mm-hmm. Maar de Vliehorst, daar wil je niet echt bivakeren. Want dan komen de bommen want daar oefent de militairen oefenen daar op de luchtmacht oefent daar met bommen. En, dus als die afgaan is het weer licht. Dus ja, precies. Ja, en we hebben een paar eisen, heeft de IDA gesteld. Het moet donker zijn. Dat klinkt heel logisch, maar er zit nog steeds een donkerheidsmeter of een lichtmeter hier op het dak. Dus het moet donker zijn, dus één. Twee voor een Dark Sky Park is dat het toegankelijk moet zijn. Mm-hmm. Nou ja, jullie zijn hier ook gekomen, ik ook. Dus ja, het is toegankelijk. En drie, we moeten mensen wat meegeven. Wat ik zelf heel belangrijk vind. Hè. Waarom is die donkerte niet zo belangrijk? Ja. Waarom zit het centrum hier? Et cetera, et cetera. En wat kunnen we mensen meegeven? Dus een stukje educatie, dat is voor ons heel belangrijk. Laten we dat vannacht ook gaan doen. Maar we kunnen elkaar nu nog gewoon aankijken. Want we staan nog naast het gebouw dat van Staatsbosbeheer is. Het is hier eigenlijk nog best wel licht. Ja. Zullen we een klein stukje verder lopen? Ja, dan gaan we langzaam de donkerte een beetje opzoeken. Want waarom is die donkerte zo belangrijk voor zo'n park? Is dat alleen maar zodat wij van sterren kunnen genieten? Of is het ook voor alle andere beesten van groot belang? Ja, eigenlijk waaronder de mens. Voor dieren, voor nachtvlinders, voor hele flora en fauna is het gewoon van belang dat het donker is. Als je bijvoorbeeld naar ons als mens kijkt, de impact van kunstlicht. Weet je, we hebben hier ook een soort van motto. Dat heeft diezelfde Jaap heeft dat ooit bedacht. Dat is, als ik het goed heb, is dat kunstlicht is een zegen, maar onnodig kunstlicht. Ja, en dan komt er iets. Onnodig kunstlicht. Ja, dat willen we liever ook niet. Ja. En want we zijn hier ook naartoe gereden in de auto en dan is dat kunstlicht is. Ja, dat is nodig om ons voor te bewegen. Maar anders was ik hier niet gekomen, denk ik. Nee, anders was je hier niet gekomen. En alleen dat onnodig kunstlicht, als we dat nu eens wegnemen, ja, dan dat zou ontzettend veel schelen. Maar ja, het heeft impact. Al dat kunstlicht, het heeft gewoon impact op jou en mij, maar ook op alle dieren. Maar kan je een voorbeeld geven op welke manier het impact heeft op jou en mij bijvoorbeeld? Ja, als je kijkt van. En dan moet ik, als ik het goed heb, is dat het blauwe licht wat daar weer impact op heeft. Maar kijk, hier zit geen steen, nee. De afgelopen decennia is een mens gewoon gemiddeld een uur tot anderhalf uur minder gaan slapen. Dus minder rust gekregen. Ja. Ja, en daar zitten natuurlijk wel consequenties aan verbonden. Ja, dat komt door dat licht. En dat is Nederland, als je ziet soms van die satellietbeelden van de wereld, of in ieder geval van Europa. Dan zie je heel veel donkerte. Tot aan de contouren van het Ruhrgebied in Duitsland, België en dan heel Nederland. Ja. Dat samen met Noord-Italië zo'n beetje de lichtste stukjes op deze aarde zijn. Ja, klopt. Zeker Nederland is, dat is een beetje een tweestrijd. We moeten hier links trouwens van die witte paal aanhouden. Ja. Nederland is het meest qua lichtvervuiling, het meest vervuilende land van Europa. Ja, en dat gaat inderdaad als je dan de Randstad hebt. Dat is één bak licht. Maar ook België is een goede runner-up met Antwerpen, Brussel. Dat zijn echt... we gaan iets omhoog trouwens. Ja. Dat zijn toch wel echt qua lichtvervaling enorme koplopers. En dat is best wel treurig natuurlijk. We gaan heel links trouwens. Oh. Ondertussen beetje, zijn er wat mensen beetje die... Een beetje vochtig. We zien niet zoveel, dus dan... merk je dan dat jouw ogen dat die getrainder raken aan in het donker lopen als je dat vaker doet? Ja, vooral de snelheid waarmee... Dat idee heb ik. De snelheid waarmee mijn ogen wennen aan donkerte. Ja. Je moet het zo zien. Even heel in Jip en Janneke taal. Je hebt staafjes en kegeltjes achter op je netvlies. En die kegeltjes zijn om kleur waar te nemen en contrast. En die staafjes die zijn voor licht en donker. Ja, en die zijn gewoon lui. Weet je, we hebben altijd licht om ons heen. Of we zitten in onze mobiel, achter de iPad. 'S Avonds het licht aan thuis. Dus ja, die zijn gewoon lui. Dus die zijn we nu aan het trainen op dit moment. Jij ook. Ja. En die staafjes hebben ongeveer, pak en beet, 20 minuten nodig om helemaal te wennen. Maar je merkt het nu al, tenminste ik. Ja, je ziet gewoon de contouren hier van de bosrand. Ja. En je ziet hier en daar wat plassen water. Ja, water weerspiegelt altijd enorm goed natuurlijk. Ja. Dat helpt als een... Komt dat nou omdat er dan toch nog een beetje licht is of omdat we er echt aan gaan wennen? Ja, en we zien toch ook wel dat de lucht behoorlijk licht is. En ik weet niet, maar dat zie je ook vaak met bewolking, dat die reflectie van het kunstlicht van de aarde, zeg maar, dat reflecteert dan daar tegenaan. Ja. En dan is het toch wel behoorlijk licht. Want zoals we hier nu lopen... Ja, ik moet zeggen, het went al aardig. Maar ik moet afgelopen 2 jaar ben ik hier als gids actief geworden. Ja. Ja, en ik merk gewoon dat het gewoon steeds makkelijker is. Om daarmee om te gaan. Laten we zo meteen nog even verder praten over die donkerte en ook wat dat betekent voor de vogels. Maar waar staan we nu naast? Ja, dat kan ik beter aan Reinier vragen. Zien we Reinier nog ergens? Yeah. Ja, hi Reinier. Want Reinier, we staan langs naast een grote koepel, ja. Midden in het park. Wat doet die koepel precies? Er zit een telescoop in. En dat is een robotische telescoop. Dus die koepel gaat open als het mooi weer is. Als dus er geen wolken meer zijn. De automatische wolkenmeter. En dan gaat hij de hele nacht dingen doen. Gaat hij sterren waarnemen en stelsels waarnemen en dingen doen. En dat wordt allemaal van tevoren voorgeprogrammeerd. Aan de hand van studenten en andere mensen op de universiteit die dat willen doen. En dat is de universiteit in Groningen? Ja, dat is allemaal van de universiteit Groningen. En daar zijn we in 2016, 2016, 2017 mee begonnen. Want wat Simon net zei, het Dark Sky Park was hier net geaccepteerd. En toen dacht de provincie van ja, maar goed, we moeten ook wel hier iets mee doen. Want je moet en het moet donker zijn en er moeten mensen komen. Dus je moet de mensen van het donker laten genieten. Nou, hoe doe je dat? Hoe krijg je dan mensen? Nou, één ding is, als je astronomen hier brengt, dan zorgen die in ieder geval dat het donker blijft. Want dat is in hun belang. En die astronomen kunnen ook direct zorgen dat Staatsbosbeheer mensen heeft om gewoon hier activiteiten te veroorzaken, te bemensen. Dus dat ding is er toen. Nou, het heeft best wel veel tijd gekost, want je moet geld regelen om zo'n telescoop te bouwen, om een koppel te bouwen. Het is niet heel snel gebeurd. Dus in 2021, vorig jaar, is die geïnaugureerd door de commissaris van de Koning. Maar het is nu een mooi ding. En het helpt ook heel erg, want er zijn tegenwoordig zoveel studenten sterrenkunde. Het aantal per jaar is nu meer dan 100. En het is heel fijn om nu een tweede telescoop te hebben. Er staat er één op de campus. En die is eigenlijk niet zo goed bruikbaar, omdat het daar zo licht is. Omdat de stad Groningen al zoveel licht produceert, dat je eigenlijk niet zo goed naar buiten kan kijken. En zeker in de campus, want daar heb je al die gebouwen vlak bij elkaar en zo. En dus dit is een mooie. In de toekomst kunnen we misschien nog 1 of 2 bijzetten, want het aantal studenten groeit nog steeds. Maar wat doen jullie met zo'n telescoop? Waar kijken jullie naar? Kijk, Je kunt natuurlijk niet concurreren met de Hubble of met James Webb Space Telescope of zo. Hè? We zijn dat zijn telescopen die gaan de ruimte in. Die zitten in de ruimte. Je bent natuurlijk niet gek. Je kunt niet concurreren daarmee. Maar studenten, we willen wel de studenten laten leren hoe je moet waarnemen. Hoe je sterren kunt bekijken. En hoe sterren bewegen en wat er allemaal nodig is. Dus daarom heb je gewoon telescopen nodig, dat die studenten daar tijdens de opleiding mee bezig zijn. Ja. En het is nu, hij zit nu dicht, dus ja. Het is nu toch nog een tikkeltje bewolkt. Want we zien wel wat sterren als we zelf naar boven kijken. Het is echt heel erg bewolkt. Alleen je ziet, gelukkig zie je nog een paar sterren. Ja. Maar je ziet ook enorm veel weer. Je ziet dat het heel veel onderkanten van wolken licht geven. Hè. Dus je ziet heel veel weerkaatslicht. Dus het is echt bewolkt. Ja. Maar hoe goed is het zicht hier als ik. Ik wandel zelf heel veel, bijvoorbeeld in de Alpen. En dan ga je daar wild kamperen. En dan is het waanzinnige sterrenhemels. Ja, vorige week had je dat moeten zien. En dan kun je dat hier eens benaderen. Dan is het hier goed. Het was best goed vorige week. Maar je hebt natuurlijk nog steeds allerlei vervelende dingen. Zoals bijvoorbeeld daar. Hier de... jullie kunnen niet zien. Het radioluisteraar kan natuurlijk niet zien. Nee, maar het is wel, hangt aan de horizon hangt een licht. En ik zie er een vuurtoren doorheen zeilen, denk ik. Aan de kant heb je dus de haven van Lauwersoog. De veerboot naar Schiermonnikoog. Ja, en dan zie je ook tegelijkertijd erachter dus de vuurtoren gaat heen en weer. Van Schiermonnikoog daarachter. En dan heb je daar het bungalowpark hierbij. Nou, die lichten zijn niet zo erg. Die zijn meestal ook wel uit. Nou, dan heb je daar... aan de andere kant heb je de stad Groningen. Maar je hebt ook tussendoor nog een... Het nieuwe vluchtelingenkamp, dat is omdat het zo snel uit de grond gestampt werd, zijn er gewoon wat lichten die een beetje te veel lichten op dit moment. Maar het gaat ook wel uit. Maar is er een soort norm dat je dan zegt, zoveel licht kunnen we hebben en dan gaan onze metingen echt omlaag? Niet echt normen, maar je ziet gewoon, ik bedoel, alles wat je met oog ziet, meet je natuurlijk veel, veel nauwkeuriger. Ja. Ja? Dus je kunt gewoon slechter meten. En, Dat kan je moeilijk. Je kunt moeilijk zeggen van nu is het goed, nu is het slecht. Je wil gewoon. Je kan ook daar een telescoop neerzetten van 3 meter grootte. Dan kan je nog veel beter doen, maar dat is gewoon te duur. Dus je doet gewoon. Je zet hier iets neer waarmee de studenten kunnen leren waarnemen. Ja. Koen, jij bent sterrenkundig, alleen dan meer voor de hobby. Kom jij hier vaak zelf? Ik kom hier regelmatig, ja. Dit is echt voor Nederlandse begrippen. We zeiden net al even, is het echt een behoorlijk donker gebied. Ja. Ja, we kunnen nu niet zo heel erg veel zien, want het is dus net een beetje bewolkt. Maar wat neem je hier zoal waar? Nou, we zitten nu tegen de winter aan. Hè? Het is de langste nacht. Dat betekent dat je echt de sterrenbeelden die bij de winter horen, zoals Orion, ontzettend goed kunt zien. Op dit moment zijn ook 2 planeten heel goed te zien. Jupiter en Mars. Dat zijn echt verreweg de helderste. Ze zien eruit als sterretjes, maar het zijn planeten. Het zijn verreweg de helderste sterren die op dit moment... Hoe herken je als leek of je naar een planeet of naar een ster kijkt? Nou, een van de belangrijke kenmerken... ze zijn sowieso vaak wat helderder. Maar een belangrijk kenmerk is dat sterren vaak flonkeren, twinkelen. En planeten doen dat niet. Dus als je een helder licht ergens ziet en het staat stil en het flonkert niet... dan heb je waarschijnlijk te maken met een planeet. Omdat zij alleen dan de zon weerkaart? Zij weerkaart het licht van de zon. Ze stralen zelf geen licht uit. En dat twinkelen komt eigenlijk omdat sterren heel ver weg staan... waardoor het licht door onze atmosfeer wat verstrooid wordt. Dat geldt voor planeten ook. Alleen omdat die wat groter zijn, dat ze wat dichterbij staan... wordt dat zeg maar gecompenseerd. En daardoor geven ze een wat stabieler licht. Ja. Werk je in de sterrenkunde? Of je nou professioneel of als amateur daarmee bezig bent, als hobbyist... werk je dan erg met die seizoen? Ja, zeker. Ja, elk seizoen heeft zijn eigen sterrenhemel. Er zijn in alle seizoenen andere sterrenbeelden te zien. En wat is het mooiste seizoen? ik ben zelf wel dol op de winter, omdat dat hele mooie lange nachten zijn natuurlijk. En er zijn ontzettend mooie dingen te zien. De wintermelkweg is heel mooi. Maar ja, in de zomer kan ik ook ontzettend genieten... om lekker op mijn stretcher buiten te liggen... en met mijn verrekijker door de melkweg van de zomer heen te vliegen. Ik kan even aanvullen. Want praktisch is het weer in de herfst bijvoorbeeld in Nederland heel slecht. Dus daarom, maar de nachten zijn ook langer. En het weer in de winter is ook vaker slecht dan in het voorjaar. Dus het voorjaar is op zich, ik vind eigenlijk de fijnste tijd. Zomer voor sterrenkundigen is helemaal niet leuk. Omdat het nooit echt formeel, nooit echt donker wordt. Want dan gaat er nog steeds het licht van de zon komt nog steeds over de aarde heen. Kijk, de zon op de kortste dag, die gaat nooit, de zon gaat nooit dieper dan 12 graden van de horizon. Dat betekent dus dat je altijd een heel klein beetje zonlicht blijft zien. Ook midden in de nacht. Dus daarom is voor de sterrenkundigen de zomer eigenlijk helemaal geen leuk tijden, dus, jaargetijden. Maar dus, je kunt natuurlijk wel leuke dingen zien. Zelfs onder de Poolcirkel, waar wij natuurlijk nog, ja, waar je ruim onder zit in Nederland, wordt het in de zomer, in de kortste nacht, niet helemaal donker. Nee, dus dan moet je echt nog een paar graden naar het zuiden gaan. Ongeveer tot bijvoorbeeld Parijs of zo, dan wordt het echt helemaal donker. Wat zie je dat in de lucht zien inderdaad? Als je dan nachtuitzendingen bijvoorbeeld maakt, dan zie je dat nog wat rode strepen in de lucht. Maar dat is dus eigenlijk gewoon de zon. Kleuring in de... Dat moment, ja, kleuring, nou eigenlijk niet meer hoor. Als de zon echt 12 graden onder zit, dan zie je gewoon alleen maar een klein beetje wittig. Okay. Ja. Het zijn altijd prachtige luchten wel. Ja, het zijn wel prachtige luchten. Dat is... Luchtkastelen knappen met een knip. Wie ben ik? Verblind, verdoofd, nee, ons is niets beloofd. Ik zoek het donker in het licht, oh, haal mij maar uit het zicht. Van de gieren die azen en alles beter weten. Kijken dwars door me heen, ontmantelen meteen. De woorden die ik breek, ik voel dat ik het verlies. Ben een dief van mijn eigen kunnen, kan mezelf niets gunnen. Oh, en ik val. In de schaduw zet de deur op een kier. Alsof de wereld heel ver weg is, heel ver weg van hier. Van een afstand sla ik gade, hoe we dansen om de waarheid. Hoe we draden door de straten en de dag het liefst verlaten. Hoe een kus nooit meer mag stoppen en ik het niet kan verkroppen. Dat jij mijn hoofd niet wil verlaten. Oh, en ik val. Ik duik nog dieper dan ik dacht. Ik val nog dieper dan verwacht. Ik duik nog dieper dan ik dacht. Ik val nog dieper dan verwacht. Geef ik toe aan jou. Geef ik toe aan jou. Geef ik mee dit. Tirza en Donker. Zie, we komen hier op een beton fietspad, is dit gewoon. Hey, wat, ja. Ja, dit is het fietspad. En dat beton, dat zie je gelijk oplichten, weet je wel. Ja, het is echt wit. Ja, het is echt wit. En hier, als je hier soms loopt, dan ruik je gewoon nog die bacteriën van de zee, zeg maar. Dan ruikt het hier gewoon naar de zee en dan... Dat vind ik altijd zo'n mooi moment als je hier dan loopt. En ja, als je dat ervaart, zeg maar. Ja. En zie je, nu is alles lekker. Die bomen zijn hartstikke kaal. Alleen als je hier in de zomer ook bent. Of in het late voorjaar, dan is alles begroeid. En dan is alles nog donkerder, weet je. En wanneer loop je hier nou ook echt het liefst in de nacht? Of loop je hier het liefst toch bijvoorbeeld bij zonsopgang of zonsondergang? Of, Ja, ik ben toch 's avonds laat. En ook voor de gasten We hebben vaak groepen met kinderen. Ja. En dus ouders met kinderen. En dan, hè, als je dan, zeker in de winter, kun je natuurlijk al, eigenlijk om 6-7 uur kun je al hier lopen. Ja. Dus dan is het wat praktischer, laat ik het zo zeggen. Dan kan ik het mooi naast mijn werk doen. Ja. En dat is ook wel fijn. En ja, het is gewoon zeker in september, oktober zie je die melkweg zie je ook al in de avond zie je die opkomen. Of zie je die aan de lucht verschijnen. Ja, ja, en dat is extra magisch. Want waar kun je voor de sterrenleken, waar kun je de melkweg aan herkennen? Als je nu stelt, is waar je dit land luistert in Nederland wel net wat helderder. Waar kun je de melkweg aan herkennen? Ja, hij loopt hier echt in een baan van noordoost en zuidwest over ons heen. Uh-huh. Ja, het is eigenlijk een beetje wat... Ja, hoe kun je dat nou? Hoe kun je dat dan goed omschrijven? Ja, het is eigenlijk een soort van nevel die daar hangt in de lucht. En je weet gelijk, als je naar boven kijkt, denk je, verdorie, dat is hem. Omdat het fonkelt een beetje, toch? Het is een beetje, er zit wat meer... Ja, het is bijna een beetje mysterieus, weet je? Dat wij onderdeel zijn van, als aarde, zeg maar, hè? Als planeet aarde. Van al die miljarden sterren die daar boven ons dan staan. Ja. Ja, dat is wel heel bijzonder. En het fonkelt niet. Het is meer, ja, een sluimer. Een beetje mystiek, zeg maar. Koen, hoe komt het dat we de melkweg zo goed zien als, zeg maar, dat zie je, lijkt alsof je er echt naar kan kijken, terwijl we er zelf onderdeel van zijn. Hoe werkt dat? Nou, je moet je de Melkweg voorstellen als een enorme schijf, een platte schijf waar miljarden sterren in staan. En de zon is eigenlijk ook gewoon een ster. Die is een van die sterren in die schijf. En omdat ze er middenin zitten, is de Melkweg, die wij 's nachts als een band aan de hemel zien, eigenlijk een beetje de dwarsdoorsnede van die grote schijf aan sterren. Eigenlijk kun je om je heen kijken en dan zie je zo'n mooie band aan de hemel. Dat is de dwarsdoorsnede van het melkwegstelsel waar wij in zitten. En is dan ook dan alle andere sterren die je dus buiten die melkweg gloed ziet, die liggen allemaal verder weg dan de sterren in de melkweg? Nee, die maken er ook onderdeel uit van de melkweg. Je kunt het een beetje vergelijken met als je op een druilerige zondag naar buiten kijkt met een regenbui. De druppels die dichtbij vallen, die zie je individueel. Dat zijn de dichtstbijzijnde sterren, dus gewoon de sterren die wij hier kunnen zien 's avonds. En verder weg zie je eigenlijk alleen maar een waas van regen. En dat is dan ook de melkweg, is dan een soort waas van sterren die je op afstand kunt zien. Dus dat zijn sterren die eigenlijk veel verder weg staan. En kunnen we eigenlijk sterren zijn die geen onderdeel van de melkweg zijn? Of zijn eigenlijk alle sterren die we zien sowieso onderdeel van dat sterrenstelsel? Verder weg, de meeste sterren zijn onderdeel van een sterrenstelsel. Er zijn wel wat sterren, soms dan botsen sterrenstelsels met elkaar en worden wel eens wat sterren weggeslingerd. Dus die gaan dan hun eigen weg volgen door het heelal. Maar verder weg, de meeste sterren zijn wel onderdeel van een sterrenstelsel. En hier, wat maakt nou wat onderscheidt het ene sterrenstelsel van het andere? Wat maakt dat astrologen zeggen, dat sterrenkundigen, astronomen, sorry, astrologen, die zeggen heel veel spannende dingen. maar meer over volgend jaar. Ja. Maar wat maakt dat de ene ster wel tot de melkweg behoort en de volgende tot een ander sterrenstelsel? Je hebt allerlei grote melkwegstelsels, net zoals allerlei dingen bestaan in allerlei groottes. Je hebt heel veel kleintjes en een paar grote. En onze melkweg is een grote. Net zoals het Andromeda-stelsel wat verder weg. Maar we hebben in de buurt van onze melkweg een heleboel van die kleine stelsels, die heet het dwergstelsels. Ja. En sterren van die dwergstelsels zijn één voor één, komen die in de buurt van onze melkweg en worden opgegeten. Dat heet dan een botsing en dan op een gegeven moment zijn ze verdwenen. Ja. En dat gebeurt dan, dat zijn op tijdschalen natuurlijk van miljoenen jaren, dat zie je niet direct. Maar dat gebeurt. En omdat dus de samenhang van sterren een andere samenhang eigenlijk opeet, zeggen we, dan wordt die wordt dan, nou ja, op basis daarvan kun je ze de verschillende sterrenstelsels definiëren. In principe heeft in een melkwegstelsel hebben alle sterren een soort vingerafdruk. Die zien er allemaal op een bepaalde manier, hebben bepaalde eigenschappen die hetzelfde zijn. Als je nou zo'n stelsel botst met onze melkweg, ja, en je hebt dus een hele mix, dan kun je nog die sterren van het oude stelsel kun je nog die kun je herkennen. Als je heel goed bestudeert. En dan kun je zien waar alle sterren vandaan zijn gekomen. Oh. En dat is het werk bijvoorbeeld van onze Spinoza-winnares Amir Helmi, die in Groningen zit. Okay. Ja. Waar staan we nu, Simon? Ja, we staan hier op een ballastplaat. Waar vroeger, heel vroeger, dan nog zee was. ja, de zeilschepen hun ballastwater overboord kiepen om verder naar Groningen of verder de Friese kant van Dokkum uit. En wat werd hier vooral gevaren? Waren het vissers of was dat vracht? Of ja, was ik, dat... ik durf het eigenlijk niet. Een heel grote visindustrie hier natuurlijk, van oudsher. Hè. Maar dat kun je beter misschien mijn collega vragen. Renate, jij weet alles over de geschiedenis, of heel veel in ieder geval. Wat voor schepen kwamen hier vanaf de Waddenzee toen de Lauwerszee opvaart? Nou, je moet je voorstellen dat lang geleden, honderden jaren geleden, zeker ook nog voordat er echt de dijken werden gelegd, was alles verbonden door het water. En als je een boot had, dan kon je alle kanten uit. Maar je kon het achterland niet in, want het was een groot moeras. Dus het was behoorlijk onbegaanbaar. Dus er is van oudsher altijd al veel vaarverkeer geweest. Want je kunt restanten van de Friese cultuur tot in Engeland en Noorwegen terugvinden. Wat uiteindelijk wel het meeste is verscheept hier. De visserij is wel heel groot geweest. Dat is absoluut een gegeven tot de jaren 60, 70 denk ik wel. Toen er een dijk kwam die de Lauwerszee afsloot van de Waddenzee. Nou ja, je zag toen wel... Nou, het is niet alleen de Lauwerszeedijk die is neergelegd. Dat was inderdaad in 69. Maar langs de noordkust van Groningen zijn er ook diverse dijken zeewaarts neergelegd. Waardoor voormalige vissersdorpen dus afgesneden werden van de zee. En daar konden de vissers dus hun vis niet meer aanlanden. En ja, dan verliest zo'n dorp ook zijn functie. Dus dat gaat wel gepaard met de nodige ellende en armoede. Maar goed, dat is een heel ander verhaal qua cultuurhistorie. Maar kun je ook echt zeggen, want Lauwersoog ligt nu net in Groningen. Maar je zegt, de Friese geschiedenis is echt verder gekomen. Was het ook een soort toegangspoort voor Friesland, de Lauwerszee? Ja, het heette vroeger allemaal Friesland. Ja, ja, natuurlijk. Ja, de Friezen zaten overal. Ja, die zaten overal tot aan Zeeland toe, als het niet verder is. Dus ja, wat dat betreft hebben we een hele grote gemeenschappelijke geschiedenis. Maar er is ook veel, veel hout verscheept. Noem maar op, veel producten. Want mensen wilden toch bouwmaterialen hebben, want zoveel bos groeide hier niet. Ja. En wat gebeurde er op deze plaat waar Simon net over vertelde? Ja, wat hier letterlijk is gebeurd, dat vind ik moeilijk te zeggen. Maar ja, het heeft zijn naam wel ergens aan te danken. En wat nu nog steeds het geval is, is dat veel schepen met ballastwater varen om een beetje in balans en stabiel te blijven. En daardoor zie je wel dat, kijk, als een schip ballastwater in Noord-Amerika inhaalt en dat stort uit ergens in de Noordzee, dan kunnen altijd larfjes, schelpjes, noem het maar op, meekomen. En zo komen wij in de Waddenzee dus wel aan de nodige exoten. Wat ook wel weer een verhaal apart is, omdat die het ecosysteem, bestaande ecosysteem ook weer kunnen overnemen. Aan wat voor exoten moet ik dan denken? Heb je misschien een voorbeeld? Nou ja, van oudsher vind je hier het meshef. Dat is een hele lange schelp. En de Amerikaanse zwaardschede, die lijkt er een beetje op, maar die is licht gebogen. Die is zeer waarschijnlijk door ballastwater hier gekomen. En dat geldt ook nog wel voor een aantal andere wezens. En ja, zo moeten we het doen met heel veel schepsels van buitenaf. Maar ja, uiteindelijk vindt het altijd wel weer een soort van nieuw dynamisch evenwicht. Water is toch niet te stoppen. Dat neemt alles mee. Allerhand larven, voedsel, leven. En dat kan zich op een andere plek weer vestigen. We lopen dus nu, als we van het fietspad afgaan, echt het bos in. Ja. Dus op een plaats waar vroeger zee was. Wanneer is dit land ontstaan? Is dat echt gewonnen ten opzichte van de zee? Of is dat natuurlijk gegaan? Nou, voordat de dijk werd neergelegd in 69, was er een grote geul die gewoon vanuit Noordzee-Waddenzee zo het land inging. Dus je had hier een prachtig geulenstelsel, kreken, moerassen, kwelders. En dat betekent een enorm rijke natuur. En zodra zo'n gebied wordt afgesloten, ja, dan gaat het langzaam verzoeten. Maar wat Simon eerder al zei is, als je hier gaat graven, dan kom je echt allerlei resten tegen van voorgaande begroeiing. En het is wel zoet geworden zo langzamerhand. Er gaat natuurlijk wel even wat tijd overheen met de nodige sterfte. Want lang niet alle dieren en planten kunnen daartegen. Je hebt echt zoutminnende of zouttolerante planten die het fantastisch vinden om lekker in de kwelder te groeien. En op het moment dat er een dijk komt en het gaat langzaam verzoeten, ja, dan leggen ze het ook af. Dus en dus ook de vissen die dat eten bijvoorbeeld? Of de ja, zeker, de natuur is gigantisch veranderd. Het is wat dat betreft ook wel een stuk armer geworden. Het is prachtig dat we zoveel vogels hier in thuis vinden, of een mooie doortrek of rustplek. Ja, dus het is absoluut waardevol. Maar ja, het wezen van het hele gebied is wel degelijk veranderd. Je zou het liefst willen dat het toch weer wat brakkig wordt, omdat het dan een nog rijkere natuur geeft. Proberen jullie dat ook? Is dat een issue nog op de politieke agenda bijvoorbeeld? Nou ja, de Waddenvereniging staat zeker voor het beheer en behoud van de natuurlijke waarden van Waddenzee. Werelderfgoed Waddenzee ook nog eens een keer. Ja. En, hoort dit gebied denk ik net niet bij, toch? Nee, dat niet. Werelderfgoed Waddenzee is echt het natte deel, plus de kwelders van de eilanden. In ieder geval voor wat Nederland betreft. We delen het met Duitsland en Denemarken. En een rijke natuur is een sterke natuur. Dus hoe diverser de natuur, hoe steviger. En dan kun je ook nog wat klappen van buiten opvangen. Want die zijn er natuurlijk ook als het gaat om lozingen, vervuiling en laten we vooral de klimaatverandering niet vergeten. Nou ja, en ondertussen, dat is voor jullie natuurlijk ook wel gewoon een belangrijk onderwerp, wordt er ook nog steeds gesproken over boringen in de zee. Ja, absoluut. In de Waddenzee zelf mag je niet boren, maar als je het een beetje slim aanpakt, dan doe je het vanaf het land schuin onder de Waddenzee. En dat, dat heb jij niet bedacht, dat is waarschijnlijk echt een plan, toch? Ja. Dat heb ik zeker niet bedacht. Maar dat is ook echt het idee, om vanaf het land schuin te boren, zodat je gas onder de Waddenzee vandaan kan halen. Ja, nee, dat doet de zee zeer, zeer veel schade. En het lastige is, op welke manier doet het schade aan de natuur? De Waddenzee is een heel dynamisch gebied. Dat is ook een van de redenen waarom het werelderfgoed is geworden. Vanwege de oorspronkelijke dynamiek. Het verandert elke dag, dat is prachtig. Dat levert uitdagende omstandigheden op voor plant en dier. Maar omdat het zo dynamisch is, is het heel moeilijk aan te geven wanneer er hoeveel zandplaten verdwijnen. Als het land zakt, dan kan het zijn dat er genoeg zand nog wordt aangevoerd door de zeegaten. Maar er kan een kantelpunt komen dat de watplaten, dat het water en het sediment het niet meer kan bijhouden. En dat de watplaten dan langzaam verzuipen. En onder water komen te staan. Nou, en dat is echt een ontzettend groot probleem. Want er komen hier 10 tot 12 miljoen trekvogels per jaar langs. Ja. En die komen dan dus niet meer aan hun eten. Nou, en dan stort de hele Oost-Atlantische trekroute in. Mag ik een vraag stellen? Waarom zit het dan met zeespiegelstijging? Ja, dat is inderdaad de vraag die ik heb. Dat heeft natuurlijk direct met olie te maken, maar... Hij gaat dubbel op. Dus de bodem die daalt en de zeespiegel stijgt. Dus, dank aan de olie en gas die dan verbrand wordt. Maar gewoon van de wereld. Dus door het smelten van de ijskappen van de Groenland en de Zuidpool heb je iets in de orde van een halve centimeter per jaar of zo de laatste tijd. Echt heel veel. Dus dat gaat toch ook volgens mij heel hard? Ja, er zijn verschillende factoren die inderdaad invloed hebben. En het is heel lastig te duiden wat nou precies voor wat zorgt. Ja. Maar er is nog zeker een heel klein restje absolute zeespiegelstijging na de laatste ijstijd. Er is nog tektonische werking. Het land herstelt zich nog van die kilometers dikke pakken ijs van de laatste ijstijd. En de bodem daalt. En inderdaad is er zeker sprake van een zeespiegelstijging. Echter kun je niet zeggen waar ter wereld het hoeveel wordt. Dus hoeveel last wij er in Nederland van zullen krijgen. Maar als Nederland als land zakt, moet je je voorstellen, de rivieren die vanuit de Alpen door onder andere Duitsland en Nederland de zee instromen. Ja. Als het zeepeil hoger is dan die rivier, dan kan die rivier zijn water ook niet meer kwijt. Dus het wordt vrij lastig. Dus het is heel fijn dat wij in Nederland heel goed zijn in watermanagement. Overigens werden de Nederlanders in de vroege middeleeuwen al door Duitsland gevraagd om te helpen bouwen met dijken. Dus we komen wel ergens van onze naam. Maar vrees je voor het einde van de watplaten? Want dat is wel het eerste waar je denkt als de zeespiegel stijgt. Ja, dan zijn die watplaten straks gewoon zee. Het is absoluut een serieus gevaar. Alleen is het heel moeilijk te voorspellen wanneer dat gaat gebeuren. Ja. Worden daar studies naar gedaan? Oh, absoluut. Specifiek voor de Waddenzee ook? Ja, er wordt zeker onderzoek naar gedaan. Met het gegeven dat het zo'n dynamisch systeem is dat het zich moeilijk laat voorspellen. Maar er worden veel modellen gemaakt en het wordt wel gemonitord. Okay. Maar goed, het is ontzettend lastig. Moeilijke materie. Take your eyes off of me so I can leave. I'm far too ashamed to do it with you watching me. This is never ending. We have been here before, but I can't stay this time, 'cause I don't love you anymore. Please stay where you are. Don't come any closer. Don't try to change my mind. I'm being cruel to be kind. I can't love. Mustn't underestimate that when you are in doubt. But I don't want to carry on like everything is fine. The longer we ignore it all, the more that we will find. Please don't fall apart. I can't face your breaking heart. I'm trying to be brave. Stop asking me to stay. I can't love you in the dark. Love in the Dark van Adele. We zitten midden in deze stille nacht. Het is bijna 3:00. Dat betekent dat we even terug gaan naar Hilversum voor het nieuws. En dan zijn we zo terug met 2:00 van de Nacht van EO. Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Delen van de belastingaangifte van de Amerikaanse oud-president Trump moeten openbaar worden gemaakt. Daar heeft een commissie van het Huis van Afgevaardigden mee ingestemd. Het gaat om aangifte van 2015 tot 2020. Er was de afgelopen jaren veel te doen over de belastingaangifte van Trump. Hij was de eerste president die weigerde zijn financiën vrijwillig openbaar te maken. Nu de commissie voor openbaarmaking heeft gestemd, komt er voorlopig een einde aan een jarenlange juridische strijd. Wanneer de documenten voor iedereen te zien zijn, is nog onduidelijk. De Oekraïense president Zelensky reist mogelijk vandaag naar de Amerikaanse hoofdstad Washington, melden Amerikaanse media. Wel benadrukken ze dat het bezoek nog ieder moment kan worden afgeblazen vanwege bijvoorbeeld veiligheidsredenen. Volgens CNN zullen Zelensky en president Biden elkaar ontmoeten in het Witte Huis. Nieuwssite Punchbowl meldt dat hij ook een gezamenlijke zitting van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat zal bijwonen. Het zou de eerste keer zijn dat Zelensky Oekraïne verlaat sinds het begin van de oorlog in februari. In Brunsum is iemand om het leven gekomen bij een schietincident. Dat gebeurde in een huis in de Limburgse plaats. 3 anderen raakten gewond. Zij zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies in het huis is gebeurd, weet de politie nog niet. Een Duits vrachtschip is gisteravond tegen een brug gevaren op het Prinses Margrietkanaal bij de grens tussen Friesland en Groningen. De brug is zwaar beschadigd en is voorlopig niet te gebruiken. Behalve de brug heeft ook de stuurhut van het binnenvaartschip flinke schade. Niemand raakte gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk had de mist er iets mee te maken. Het weer. Vannacht is het grotendeels droog en de temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag is het wisselvallig, met eerst wat ruimte voor de zon en later regen. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht. We zenden uit vanuit Lauwersoog vannacht. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. Vannacht is namelijk de langste nacht van dit jaar. En over het belang van donkerte in die nacht praat ik met mijn gast. We lopen inmiddels in het bos. Het is hier misschien nog niet zo donker als het kan. Het komt dus door de weerkaatsing van de wolken. We lopen over een bospad. En je ruikt een heel klein beetje zilte lucht van de zee. En verder is het vooral misschien nog niet zo donker, maar wel heel stil. Op de wind na dan. We steken nu een bruggetje over. Dus we verlaten de Langtong. Het is trouwens een glad bruggetje, want er liggen nog wat bladeren op. Dan lopen we nu verder over een zacht bladerenpad. Zullen we even op? Ja, laten we doen. Ik weet de route. Ja. Hoeveel rondleidingen doe je? Nou, het is eigenlijk sinds de corona-periode is het echt wel... ontzettend druk geworden. Ook in de corona-periode is het goed doorgegaan. We doen sowieso 2 keer in de maand hebben wij rondleidingen, et cetera. En dat doen we met verschillende gidsen uiteraard, want dat kan ik niet alleen. Alleen, sterren kijken, we hebben volle maanwandeling. Dus dan ga je met volle maan hier door het bos lopen. Dat heeft ook iets mystieks. En ook mensen die kunnen hier zelf deze route lopen. Zoals ik al eerder zei in een dark sky park, alles wat overdag mag, mag 's nachts ook hier. Als je maar op een paden blijft. Nou, dit is een officiële route. En je ziet overal wel die glow-in-the-dark signs. Dus aan de hand daarvan kunnen mensen die route gaan lopen. Verstoren we eigenlijk niet de natuur door hier 's nachts te lopen? Ja, dat is een hele goede vraag. 'S Nachts, als ik aan het gidsen ben, dan zijn we ook heel vaak heel lang stil. Ja. En dat mensen kunnen genieten van de tienduizenden ganzen die je bijvoorbeeld hoort, van de smieten die je overvliegen. reeën die blaffen. Ja, mensen weten het niet, maar ja, reeën die blaffen gewoon. En ja, dat is wel ontzettend... als je dan met z'n allen stil bent... Ja, en dan die sterrenhemel boven je, hè, in deze donkerte. Ja, dat is natuurlijk super. Kunnen we dat horen als we nu, kunnen we wat horen als we nu heel stil zijn? Moeten we even een beetje stil. Ik heb eigenlijk nog niks gehoord, want hierachter zit gelijk het meer al. Ja. En dan hoor je ja, die normaliter, als het wind stil is, dan hoor je s'nachts, gaan al die ganzen zitten daar, hè, die overnachten op het meer. Ja. Daar zijn ze veilig. En dan zitten al die smienten daar, maar ook al die andere vogelsoorten die het Lauwersmeer rijk is. Ja, dan hoor je gewoon echt een cacophonie van geluid. Ja, dat is prachtig. Nu we hebben we behoorlijk veel harde wind en dan hoor je dat minder. Maar ja, als het windstil is, ja, dan is het echt magisch. Het is vooral de wind inderdaad die we nu zo horen. Want je zegt, als ze, zijn ze veilig, die ganzen? Ja. Voor wie moeten de ganzen vrezen? Ja, toch... Ja, hier is het ook wel mooi. We hebben ook sinds 2010 broedt hier weer een zeearend. Ja. Nou, zeearend heeft een gans op het menu. Eigenlijk, het hoofdmenu is gans. Maar die vliegt gewoon rondjes, ja. En dan pakt hij een willekeurige gans. Ja, ja, precies. Dat is een enorm beest om te vangen. Ja, dat zijn... maar ik weet niet, bij ons in het centrum hangt zo'n zeearend. Ja, met een spanwijdte van 2,30 meter, 2,40 meter. Ja, dat is toch wel serieus. Dan is zo'n gans, wow, dat is een goede lunch, laat ik het zo maar noemen. Die klauw zou ik niet in mijn nek willen. Nee, absoluut niet. Nee, wel mooi, want we hebben dus sinds 2010 het eerste paar. En 2011 het eerste succesvolle paar met een uitvliegend jong. Afgelopen jaar een tweede paar wat hier is gaan broeden in Nationaal Park Lauwersmeer. Ja, en dat zegt ook iets over de grootte natuurlijk, hè, van het Nationaal Park. Je hebt het over 9000 hectare. Ja, dan dulden zij elkaar wel. En ook dit jonge paar, dat jonge stel, heeft dit jaar voor het eerst dus twee kuikens gekregen. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch. En dus we hebben dus heel veel ganzen hier, maar ja, het is echt een vogelparadijs. Ik heb het al eerder gezegd, maar ja, ik ben vogelaar in mijn vrije tijd. Ja, en mensen komen van heen en ver om hier al die verschillende soorten steltlopers, maar ook al die verschillende soorten ganzen, ja, noem maar op. Altijd zit er wel een bijzonderheid hier. We hebben in de zomer hebben de wielenwaal hier. En ja, dat is gewoon prachtig. Ja. Jij wordt er ook enthousiast van, toch, Renaat? Nou, de Waddenzee is sowieso rijk aan vogels. Er zijn veel standvogels, broedvogels, maar ook doortrekkers. En op de Waddenzee zie je heel duidelijk dat die vogels daar, die leven met het getij. Die hebben niet een dag-nachtritme. Zeker de doortrekkers, hè, die hebben 2 weken de tijd om zich even vol te vreten om nog eens 10 of 20.000 kilometer te vliegen. Dus ze hebben wel echt een lange pauze hier. Nou ja, als het hoog water is, dan komen de wadplaten niet meer droog. En dan moeten ze ergens overtijen, zoals het heet. En er zijn ook stukken in het Lauwersmeergebied waar ze dan even het getij afwachten. En op het moment dat het weer laag water is, ja, daar hebben ze ook een eigen seintje voor, denk ik. Dan vliegen ze weer richting Waddenzee om zich te laven aan ontzettend veel wormsoorten en schelpdieren die in die wadplaten zitten. Maar de Waddenzee en het Lauwersmeer, dat zijn echt de herstelpunten voor de vogels op de vogeltrek. Nou ja, langs de Waddenzee zijn er wel meer plaatsen waar vogels overtijen. Dat heet dan een hoogwatervluchtplaats. Er zijn diverse kwelders langs de kusten waar vogels dan even rustig afwachten. En op de eilanden zijn er ook plaatsen waar ze dat dan rustig doen. En de kleinere eilandjes in de Waddenzee. Ja, en dat is ook het mooie. Dat de vogels hun eigen ritme hebben. He, wij mensen leven, de meeste althans, met een dag-nachtritme. Maar er zijn dus ook veel vogels die een getijdenritme hebben. Dat gaat 's nachts gewoon door, want die moeten eten. Een vogeltje wat 70 gram weegt, moet 140 wegen. Want anders haalt hij zijn broedgebied niet. Dus elke kans die hij heeft, is hij altijd eten. Hebben die vogels, want we hebben het in deze langste nacht en in de nacht van de nacht ook veel over lichtvervuiling. Hebben die vogels eigenlijk last van het kunstlicht van ons? Je klinkt heel hard ja. Ja, het ligt aan welke vogels het zijn. Kijk, als er veel licht is, dan kunnen de zicht voeders, fourageerders, hè, dus sommige vogels pikken echt op zicht. Die kunnen meer zien, dus kunnen potentieel meer eten. Maar die hebben ook weer meer kans om opgevreten te worden. Want een predator ziet de vogel dan ook weer goed. En dat is niet overal het geval. Want je hebt wel gebieden waar de vos goed vertegenwoordigd is. En dat is gewoon natuurlijk wel een grote vijand voor vogels. Je ziet dat een aantal vogelsoorten er profijt van hebben van iets meer licht. Maar over het algemeen is het niet zo'n goed idee. En dan hebben we het voornamelijk over de trek zelf. Dus als vogels in de lucht zijn en vliegen van A naar B, dan kunnen ze gigantisch in de war raken van kunstlicht. Ze gebruiken licht echt als navigatie, je baken. Ze oriënteren zich wel langs kusten. Maar hoe vogels trekken, dat is een heel ingenieus systeem. Dat weten we überhaupt niet zo goed, toch? Ja, dat heeft wel met aardmagnetisme te maken en een gevoeligheid in hun ogen. Maar we weten ook dat vogels snel van de wap raken door wit en rood licht. En dat zie je bijvoorbeeld bij boortorens. Daar vallen vogels gewoon dood neer, omdat ze cirkeltjes gaan vliegen rondom die torens. Omdat ze echt in de war raken. En ja, op die boortorens en eromheen in het water, daar liggen gewoon regelmatig veel dode vogels. Dus daar is het echt wel een probleem. Ja, mag ik ook even een... Zeker. Ja, want niet alleen vogels hebben heel veel last van lichtvervuiling. Ik snap dat we nu over vogels hebben, maar echt heel veel dieren hebben last van kunstlicht. Vleermuizen bijvoorbeeld, die navigeren ook voor een groot deel op licht. Die raken echt de weg kwijt. Of die durven niet meer uit hun schuilplek te komen. Dat gaat ook voor padden. Die zijn echt bang voor het donker, bang voor het licht. Dus die vermijden het licht. En dan zie je ook dat de paddentrek op verlichte plekken veel minder succesvol is dan op goede donkere plekken. Omdat ze altijd denken dat het nog dag is. Ja. Ze associëren het echt met gevaar. Het zijn echt nachtdieren. Ook voor nachtinsecten heeft het een heel groot invloed. Een heel groot gedeelte van onze bestuiving vindt in de nacht plaats. En velden waar bijvoorbeeld veel kunstlicht omheen is, die worden gewoon minder goed bestoven dan donkere velden. Dus licht heeft echt op heel veel dieren en ook op ons invloed. Maar als ik jullie zo hoor, dan denk ik, we hebben veel meer van dit soort donkerteparken nodig. Zeker. Ja? Allemaal ja. Ja, absoluut. Het zou heel fijn zijn om het hele Waddengebied als een soort beschermd donkertepark te maken. Ja. Maar op zee is het, neem ik aan, al vrij donker, toch? En op eilanden? Waar komt het licht vandaan? Nee, boortorens, schepen, windparken. Ja, al die windparken die hebben allemaal een rood lichtje. Ze zijn nu bezig met speciale dingen dat het lichtje pas aangaat als er iets in de buurt is, zoals een vogel of zo. Maar toch steeds heb je overal lichtjes. En je moet maar eens. We maken kaarten van dingen. Je ziet overal licht. Echt, ook midden op zee. Heel raar. Ja, we associëren licht ook met veiligheid. Dat is, licht is ook heel goedkoop. Het is LED-licht, dus jij kan overal een lamp weer zetten. Het kost bijna niks. Maar ook voor onze veiligheid is meer licht niet altijd veiliger. Want ik denk, wat je nu ook merkt, we lopen nu denk ongeveer een uurtje door donker. Ja. Ja, ik kan jou bijna in je gezicht aankijken. Je ziet steeds meer. En juist als hier nu een lantaarnpaal zou staan, zou ons zicht maar reiken tot waar het licht stopt. En daarna is het pikken donker. En dus ben je juist... Zie je minder eigenlijk. Het is echt een kwestie van gewenning. Ik moet nog heel erg denken dat ik met een collega, denk ik. Ik kom zelf uit de Achterhoek en we reden daar naartoe. En in het westen denk ik dat er gewoon veel meer wegen verlicht zijn. Ja. En hij reed en hij zei, joh, wat is het hier donker? Terwijl je dan, als je daar denk ik aan gewend bent, dan valt het niet echt op dat wegen niet per se in heel Nederland overal verlicht zijn. Nee, klopt. Ja, met wegen, kijk, je gaat zo snel, dan kan licht wel helpen. Maar al die lantaarnpalen 's nachts, allemaal tuinverlichting. Ja, het heeft niet veel nut. Het heeft eigenlijk alleen maar schade. Dus luistert u, dan zet nu uw kerstboom uit in de tuin. Want het is alleen maar slecht. Of zorg ervoor dat hij na middernacht uit is. Want dan loopt er toch niemand meer op straat bijna. Wie heeft er dan voor zin? Ja, zeker. Koen. Nou ja, het heeft ook te maken met hoe je het licht richt. Hè? Als je het richt op wat nodig is, bijvoorbeeld de weg of een huis wat je wil beveiligen. Dan hoeft het niet helemaal 180 graden in de rondte te schijnen. En dat zie je heel vaak, dat er heel veel licht ook gewoon lekt. En dat is gewoon een onnutteloos licht eigenlijk, wat weglekt. En wat niet nodig is waar het voor bedoeld is. Ja. Terwijl we nog... Zullen we ondertussen een klein stukje verder lopen? Should move on. I'm lying in the ocean, singing your song. Ah. Lana Del Rey, Dark Paradise. We lopen inmiddels in het bos. Het is hier misschien nog niet zo donker als het kan. Het komt dus door de weerkaatsing van de wolken. We lopen over een bospad. En je ruikt een heel klein beetje zilte lucht van de zee. En verder is het vooral misschien nog niet zo donker, maar wel heel stil. Op de wind na dan. Koen, jullie zijn daar unaniem over. Die luchtvervuiling is eigenlijk ontzettend slecht voor de natuur. Ja, ja, de lichtvervuiling van de lucht. Maar hoe erg is het in Nederland? En hoe ver straalt het bijvoorbeeld? Hoe ver hebben wij last van een stad in de natuur? Nou, je hebt heel veel lichtbronnen. Hè? Dat zijn niet alleen steden, maar het zijn ook gebieden waar heel veel kassen staan. Die hebben vaak heel veel lichtuitstoot. Als je in Noordwijk over het strand loopt, dan zie je echt een rode gloed boven de dijk uitkomen. Ja, ja, nou ja, dat is inderdaad. En dat, of in dat... Westland, niet in Noordwijk. Nee, is... nou ja, maar in Noordwijk ook. Hè? Dan heb je natuurlijk ook heel veel steden daar in het achterland liggen in de Randstad, die ontzettend veel licht uitstralen. En dat is ook interessant, want als je vanuit de ruimte kijkt en je kijkt naar waar licht uitgestraald wordt, zijn het hele beperkte gebieden. Het Westland of een grote stad of het Roergebied. Ja. Maar de effecten daarvan op de duisternis van de hemel boven je, die reiken veel verder. Als je ergens een kassencomplex hebt, dan kun je dat in de wijde omtrek eigenlijk last van hebben van dat licht. Wat is de wijde omtrek? Is dat 5 kilometer? Is dat 20 kilometer? Is dat misschien nog wel veel verder? Dat hangt heel erg af van onder andere de weersomstandigheden. Het is nu bewolkt. Nou ja, je kunt nu eigenlijk heel ver kijken, want je ziet overal licht reflecteren van dorpen en steden in de buurt. Als er geen bewolking is, is dat een stuk minder. Ja. Maar ja, als je een beetje goede lichtuitstoot hebt ergens, ja, dan kun je behoorlijk ver kun je dat waarnemen. We lopen ondertussen het bos uit. Een beetje een blubberig pad. We zien over luchtvervuiling gesproken de hele tijd één vuurtoren door de lucht trekken. Is dat die van Schiermonnikoog? Ja, klopt. Dat is de vuurtoren van Schiermonnikoog. En als je de aantal bundels stelt, aantal schitteringen, dan zie je dat het een groepje van 4 schitteringen is in de 20 seconden. En daaraan kun je aflezen dat het de vuurtoren van Schiermonnikoog is. En op hoeveel kilometer ligt dat ongeveer vanaf hier? Vanaf, zeg maar, Lauwersoog? Ja, goede vraag. Dat is denk ik een kilometer of 15 of zo. Zou ik zeggen, tegen de 15, ja. 15, ja. Best dichtbij dus. Maar de impact van steden, dat is dus... Je kunt het ook op twee manieren meten, toch, lichtvervuiling? Ja, je kunt meten wat de lichtuitstoot is. Daar hebben we tegenwoordig satellieten voor. Die meten dan hoeveel licht er uitgestoten wordt op aarde. Mm-hmm. Maar je hebt ook een bepaalde methode om dan te berekenen wat het effect is van de duisternis van de hemel boven je. En dan zie je, hè, wat we net al zeiden, dat het effect van zo'n licht, zelfs als het heel ver weg is, zelfs hierboven effect kan hebben op de hoeveelheid sterren die je ziet. Ja. Waardoor we eigenlijk in heel Nederland misschien wel last hebben van de Randstad of van het Roergebied in Duitsland. Nou, inderdaad, ja, je kunt dat ontzettend ver zien. Als er veel licht uitgestraald wordt, dan kun je echt van tientallen kilometers afstand kun je dat zien. En aan de ene kant is dat best schokkend om te zien. Aan de andere kant is het daardoor juist zo ontzettend bijzonder dat we het Waddengebied hebben. Want dat is voor Nederlandse begrippen ontzettend donker gebied. En dat is hier gewoon nog. Dat is ook ontzettend belangrijk om dan daar aandacht voor te hebben en daar zuinig op te zijn. Ja. Maar stel je eens voor, hè, dat je geurvervuiling hebt, van 50 kilometer verderop komt. Ja, dan zou je toch gelijk bellen met de gemeente of met de provincie van, jee, waar zijn we hiermee bezig? En daar hebben ook heel veel vergunningen en regels voor. Ja, precies, ja, dat is correct. Maar ja, ook toch weer, hè, vanuit zo'n Dark Sky project, de positieve dingen. We hebben hier de Willem Lodewijk van Nassau-kazerne, die zit hier 5 kilometer verderop. Die is van Defensie. Dat was altijd, nou, in mijn ogen, als Dark Sky, is het echt een bron van irritatie. Maar vooral een bron van echt gigantisch veel ongebruikt kunstlicht. Wat allemaal de lucht in ging. Staatsbosbeheer heeft met hen gesproken. En inmiddels is daar de LED-verlichting aangebracht. Allemaal naar beneden gepositioneerd. Wat Koen ook zei. Hè? Als je maar in ieder geval ook kijkt van, als die lichtbundel maar naar beneden wijst, dat scheelt al gigantisch veel. Er is 80% minder lichtvervuiling daar nu vanaf die basis. En op de basis zelf is het beter verlicht. Dus ja, dan is het een win-win situatie. Ja, daar zijn we gewoon super blij mee. En daar mag Defensie ook echt trots op zijn. Dus als je er zelf in je eigen bedrijf of op je eigen huis, maar in ieder geval als je er een beetje slim over nadenkt, kun je zelf dus ook echt je lichtuitstoot naar beneden brengen. Ja, absoluut. En hè, we wijzen nu alweer met de vingers naar het Ruhrgebied. Maar we kijken eerst eens gewoon naar je eigen woning. Weet je? We kunnen met sensoren werken. We hebben tegenwoordig allemaal high-tech met een smartphone wat we kunnen bedienen. Ja, als je gewoon... En dat vind ik het mooie van dit gidswerk ook. Als je hier met z'n allen staat en met z'n allen ook hier vooral staat... op dit punt waar we nu zijn, even voor de luisteraar. Kun je even schrijven wat we zien? Ja, nou, we kijken dus richting het noorden. We zien dus, hè, wat jullie al zeiden, de vuurtoren van Schiermonnikoog. Als het bij echt helder weer is, zie je de vuurtoren van Ameland ook. Die gaat 3 keer. Tenminste, die bundel gaat 3 keer. En dan sta je hier en dan heb je net deze ronde gehad. En dan heb je mijn verhaal gehoord. En dan heb je het over van alles en nog wat gehad. En dan kom je hier en hier verderop zit een recreatiepark... Overigens heel donker. Hè? Als je daar kijkt, nou, je zou niet zeggen dat daar een recreatiepark zit. Nee, ik zie 4 lichtjes ja, of zo. Ja, dus hartstikke mooi. Alleen, ja, er gaan wel mensen naartoe. En dat is ook fijn, hè? Want mensen moeten dit hier ook van kunnen genieten. En van dit prachtige nationale park. Maar als je hier dan uit het bos komt... en er hoeft maar 1 auto daar vandaan te komen... nou, dan zijn die kegeltjes in je hoofd... zijn al lang weer... of dan zijn die, niet de kegeltjes, dan zijn die kegeltjes alweer volledig paraat... Ja, dan kun je eigenlijk weer van voren af aan beginnen. Maar dan pas hebben mensen ook echt iets van... Ja, verdorie, dat kunstlicht. Het is ook echt irritant. Het is echt irritant. Nou, weet je wat zo grappig is? Nou, en ook wel schrijnend. Lichtvervuiling is de vervuiling die je het makkelijkste kan stoppen. Maar je doet gewoon het licht uit. En andere soorten vervuiling, dat is veel ingewikkelder. Dus licht uit en klaar. Zullen we heel even luisteren? Ganzen. Heel veel brandganzen die we nu op achtergrond horen. Wat voor geluid maken zij in de nacht? Ja, echt wel. Ja, het is echt een gakkend geluid inderdaad. Maar ja, er zijn gewoon echt tienduizenden die hier nu overnachten op het meer. Ja, ik ga er bijna een beetje zachter van praten. Het blijft gewoon zo ontzettend mooi. En als je dan straks die hele zwermen smienten hier hoort... Hè, die hebben wat een fluitend geluid... Ja, en dan die... Ja, laatst was ik hier ook met een groep. Dan steken er hier opeens een paar reeën hier over deze dijk heen. We staan hier wat op een dijkje. Ja, dit is natuurlijk... Ja, en de prachtige lucht, die donkere ervaring... maar ook de hele natuurervaring, die krijg je hier gewoon. Yesterday, when we were working. Commodores op NPO Radio 1 met Night Shift. De nacht van EO. Daar zit zo'n auto. Precies, echt veel. Ja, kijken, niet erin kijken. Nee. Valt het allemaal mee. BMW met mooie les, dat gaat nog verder. Ja, verstraal is erop. Nou, daar is nu zo'n auto, jongens, die jullie al vreesden. Nu zien we niks meer. Heel goed. Daar is hij weer. Jij houdt je ook bezig met ondernemers die zichzelf wat beter kunnen verduisteren? Ja, absoluut. Ja, vanuit de Donkerte van de Wadden hebben we ook een project gedaan waarbij we bij ondernemers een nachtschouw gingen doen. Ja. Gingen met een onafhankelijk lichtexpert bij bijvoorbeeld een campinghouder langs, maar ook bij de jachthavens in de buurt hier. Mm-hmm. Dan kijken we naar welke verlichting heb je op je terrein en hoe kun je makkelijk eigenlijk voor jezelf verduurzamen, want je geeft gewoon minder geld uit aan verlichting. Ja. Maar hoe kun je ook bijdragen aan nou, echt tot die hele unieke donkerte die we weer hebben. En op onze website hebben we ook een adviespakket voor ondernemers met tips zorg voor donkeren. Merk je eigenlijk ook dat er echt meer ondernemers meedoen nu de elektriciteitsprijs gewoon heel erg is opgelopen? Nou, dat is wel interessant, want ik denk wel dat mensen aan het denken heeft gezet. Ja, je gaat toch even bij jezelf langs van, nou, wat kan er uit? Ja. Er kan heel veel uit. Bijvoorbeeld in Duitsland hebben ze, ook toen ze echt grote besparingen moesten doen, gezegd, nou, we doen gewoon alle verlichting en alle reclameborden na 10 uur uit. Verplicht toch ook? Ja, verplicht. Per wet. Ja, ja. Ja, dus winkels, kantoorgebouwen. En ja, moet je maar eens kijken als je 's avonds door de stad loopt of in de auto zit, hoeveel gebouwen verlicht zijn waar niemand is. Hele industrieterreinen. Ja, dus ik hoop echt dat het effect heeft gehad. In Duitsland hebben ze er een wet van gemaakt. Ik ben er wel voorstander van. Ik hoop ook dat ze hem erin houden. Want het is gewoon echt zonde aan alle kanten om dat licht aan te zetten. Ja. Wat houdt ons tegen, denk je? Gemak, denk ik. Gewenning. Wat ik net ook zei, we associëren licht ook met veiligheid. We leven echt in een heel erg licht land. Dus ik denk dat mensen denken, oh, we moeten veilig gaan A naar B. We zetten er heel veel lampjes neer. Ja. Wat ik net ook zei, het is goedkoop geworden. Ja, en ik denk dat we gewoon een beetje ontwend zijn om met het donker te leven. Want als mens zijn we toch ook groot geworden in het donker. Kunstlicht is pas sinds een jaar of 100 beschikbaar. Ja. Goedkoop kunstlicht nog veel korter. Eeuwenlang hebben we geleefd met het donker. En nu hoeft het nooit meer, want we hebben altijd onze zaklamp op onze telefoon zitten. Dus waarom zou je, zeg je bijna? Maar je loopt echt wat mis. Je loopt echt een stukje menselijke ervaring mis, denk ik. Het is wel grappig, want als je nu rondkijkt, zie je juist als je naar het noorden kijkt, naar Schiermonnikoog, waar we dus niet zo heel ver vanaf staan. De Waddenzee ligt er alleen tussen. Ja. Dat zie je daar bijna, de soort lichtste plek aan de lucht, lijkt het wel. Ja, je ziet er echt een soort van lichtkoepel. Dat komt echt omdat we heel veel wolken hebben vanavond. Dus het kaatst terug op het wolkendek. Het eiland zie je echt eigenlijk terug aan de horizon. Dus op die manier. Ja, maar daar heb je ook de havenlauwersoog zitten. Dus die doet ook wel gewoon ook wat roet in het eten. Oh ja. En achter ons net zo, als je achter je kijkt, heb je ook echt een grote lichtkoepel. En daar ook. Ja, je bent toch echt ingeklemd. In Nederland is het licht nooit ver weg, maar hier vind je het toch vrij veel donker. Ja. Koen, we lopen nu over een dijk weer een beetje terug ook naar het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. Maar het is eigenlijk gecreëerd, misschien wel zoals overal in Nederland, gecreëerd natuurgebied, toch? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, het is eigenlijk hebben we in Nederland alles wel een keer met mensenhanden aangeraakt. Hè. Echte natuur is er niet meer. Ik denk dat de Waddenzee daar nog het dichtst bij in de buurt komt, omdat daar nog een hele natuurlijke dynamiek is. Ja. Maar ook dat wordt beïnvloed. Hè. We hebben nu een dijk aangelegd. Het is ook alweer intussen behoorlijk lang geleden, in 1969, om die Lauwerszee af te sluiten. Ja. Maar het heeft nog steeds effect. Er is nog steeds een nieuw evenwicht aan het ontstaan in de zeegeulen in de Waddenzee, omdat die dijk is aangelegd. Dus ja, het is een natuurlijk systeem. Aan de andere kant hebben wij als mens daar ook ontzettend veel invloed op. Ja, en toch is het nu een broedplaats voor vogels. Best een succesverhaal, toch, als je het hebt over natuur? Of ben ik dan te optimistisch? Nou, nee, dat denk ik wel. Ik heb op zich niet zo heel veel verstand van natuurwaarde. Maar als ik dit zo zie, hoeveel vogels hier zijn en met mensen spreek die in dit gebied wonen en werken, dan denk ik dat dat inderdaad wel een succesverhaal is. Wat is het geheim van de landschapsarchitect geweest hier? Ik denk dat we in de jaren 60 en 70 toch een soort maakbaarheidsgedachte hadden van, nou ja, we leggen er een dijk omheen en wij graven slootjes en dan maken we het zoals we willen. Eigenlijk was dezelfde gedachte bijvoorbeeld in de Oostvaardersplas, in de Flevopolder. Maar ja, soms Makker waard misschien nog wel een beetje. Nou ja, dat is natuurlijk een plan wat ooit op de tekentafel heeft gelegen en nooit is doorgegaan. Sterker nog, het is de vorige week donderdag weer vanaf gehaald door J21, geloof ik. Oh, kijk eens aan. Oké. Okay. Maar dat gaat nu wat ver misschien. Nou ja, het zijn, wat is het geheim van van het Lauwersmeer? Ik denk dat het geheim is dat je het niet altijd kunt sturen. En dat landschappen zich op een bepaalde manier ontwikkelen. En als je de natuur zijn gang laat gaan, dat het dan een bepaalde waarden kunnen ontwikkelen die je misschien zelf niet eens op de tekentafel had kunnen bedenken. Ja. Jullie hebben wel veel lantaarnpalen voor de deur staan trouwens, als ik zo in de verte kijk. Ja, dat klopt, ja. En ja, dat is, ja, dit is op een kruispunt, dus ja, daar moet je toch wel iets wat van verlichting hebben. Maar voor de rest, ja, proberen we het wel. Overal waar je nu verder kijkt, staat niks inderdaad. Het liefste heb ik ze persoonlijk inderdaad uit. Maar ja, veiligheid is natuurlijk ook van belang. En En als je de hele tijd blauwe zwaailichten erbij hebt staan, dan heb je er ook niet zo. dat houdt ook niet over, nee. Hoe belangrijk is het lokale licht, Koen, voor? Maakt één lamp bijvoorbeeld, één lantaarnpaal, kan dat al een groot verschil maken in de lichtvervuiling? Nou, misschien niet direct op de duisternis boven je, maar wel heel erg op wat het met je ogen doet. Hè? Je merkt het net al, Mirjam zei het al, toen we door het bos liepen, toen we net het bos in gingen, was het ontzettend donker. Ja. Op een gegeven moment wennen je ogen aan de duisternis, dan kun je eigenlijk veel meer zien. Alleen ja, de eerste, de beste lichtbron die je dan weer tegenkomt, net was het bijvoorbeeld een auto die hier langs kwam rijden, maar dat kan ook een lantaarnpaal zijn. Ja. Ja, die zorgt dat je pupillen weer kleiner worden, waardoor je veel minder van de duisternis en de sterrenhemel kunt genieten. Dat kan zomaar weer een half uur duren voordat je ogen weer gewend zijn aan het donker. Ja. Simon, het zal toch een beetje voelen als jouw gebied, het Lauwersmeer. Wanneer geniet je nu het meest van dit gebied? Ja, ik woon in Dokkum. Dat is een kwartiertje met de auto. En ja, het is echt mijn achtertuin. Ja, vorige week toen waren we hier en we hadden een activiteit vanuit Staatsbosbeheer. En dat was tijdens de Geminidenstorm. Een meteorenregen. Ja, het is niet zo dat het echt regent natuurlijk qua vallende sterren. Maar ik reed hier naartoe en het sneeuwde toen ik hier naartoe reed. En toen kwam ik aan en ik dacht, oh, dit wordt helemaal niks. Bewolkt. En ja, een beetje zoals vanavond. Opeens brak het open. We hadden de presentatie gehad en we gingen met alle gasten... gingen we op veldbedden liggen bij het activiteitencentrum. Ja, en als je dan ziet wat er gebeurt aan die hemel... aan die prachtige donkere hemel, al die vallende sterren... Hè, 1 per 2, 3 minuten. Ja, en dan het genot van de mensen, hè, waarvoor ze ook zijn gekomen uiteraard. Ja. Maar het moet allemaal maar. En het moet helder zijn. Het moet helder zijn, ja. Maar toch, dat zei ik vanavond ook... Hier, ja, het is net zoals op de eilanden, op de Waddeneilanden. Ja, soms dan breekt het in 1 keer open en dan zie je die prachtige heldere hemel. Ja, en dat is toch wel echt genieten. Hè? Als je ook met de Nacht van de Nacht doen we uiteraard ook mee. En dan heb je vaak veel ouders met kinderen. Ja, als je die ook maar iets kan meegeven van enthousiasme, maar ook gewoon qua kennis, qua weetjes. En als we er allemaal gewoon om denken, ja, dat is toch de eerste stap. Ja. Maar je geniet dus, bedoel, ondanks dat je vogelaar bent... bedoel, 's nachts zie je uiteindelijk minder vogels dan overdag. Ja. Is het toch echt die donkere nacht die die je gewoon raakt eigenlijk? Ja, dat is gewoon iets... Ja, ik heb het al eerder gezegd, het is bijna iets mystieks, weet je. We zien het gewoon thuis, ja... Als je bij ons achter in het tuin zit, dan zie je ook wel wat. Maar als je dan hierin, dan staat de melkweg boven je. En we moeten hier wat naar beneden. Het kan glad zijn. Ja, we hebben een beetje een zompige dijk afgelopen. Ja, ja. En het is niet meer bevroren. Dus ja, weet je, als ik hier in het Lauwersmeer aan het vogelen ben... Hè, met mijn vrienden, ja, dat is natuurlijk ook super gaaf. Alleen... Ja, we raken er ook aan gewend natuurlijk. En het zou mooi zijn als iedereen ook weer wat gewend raakt aan die prachtige sterrenhemel. Want dan hebben we het goed gedaan, denk ik, met z'n allen. Ja. En het kan ook wel gewoon soms een beetje... We maken ons om zoveel kleine dingen druk. Ik vind dat als je echt een hele mooie sterrenhemel hebt... dat zet ook heel veel dingen gewoon in wat groter perspectief, toch? Dat je dan wel wat kleiner voelt. En, ja, weet je, toen ik hier begon ook als gids daarvoor wist ik er... Ja, je weet wel wat natuurlijk, maar als je dan jezelf indenkt dat je hier staat en dan kijk je naar boven en daar zijn dan 500 miljard sterren, of laat het er 400 zijn of 600, 500 miljard sterren. Ja. En daar draaien planeten omheen. Ja, dat kan je toch niet voorstellen hoe ontzettend nietig we zijn. Ja, zoiets. Hoeveel sterren kunnen we zien? 500 miljard in deze melkweg, maar dan heb je ook nog 100 miljard melkwegen. Dus bij elkaar heb je, nou ja, 10, wat, miljard, miljard, miljard sterren. Zoiets. Dat kun je ook als sterrenkundige niet voorstellen, toch, hoeveel dat er zijn? Nou, ik doe dat niet meer tegenwoordig. Ik werk met 10 tot de macht iets. Ja. En dan is het veel makkelijker. Ja. Om je te gaan voorstellen wat nou, noem maar wat, hoeveel de bacteriën er op aarde zijn... of hoeveel zandkorrels er op aarde zijn... of hoeveel sterren er in de Melkweg zijn. Het is allemaal heel veel. Ja. Hoeveel kunnen... Kun je daar iets van... Hoeveel je er... bedoel, als we nu zou opentrekken... hoeveel we er zouden kunnen zien? Dat zijn er volgens mij... met het blote oog... Ik heb het zelfs een keer gehad in de getallen. Volgens mij zijn het een paar duizend. Okay. Niet veel meer. Ja, je hebt het ook even 5 of 6 duizend. 5 of 6 duizend, ja. Maar goed, dus er is echt iemand een keer geweest die dat heeft geteld op een donkere moment? Nee, dat weet je wel. Want er zijn catalogie met daarin de helderheid van de sterren. En je kunt met het oog tot een bepaalde helderheid kijken. Dus dat was ook al bekend in de middeleeuwen zelfs. Dus daar heb je ook dit soort catalogie van. En ik weet ook nog verder, als je heel goed kan kijken... als je hele goede ogen hebt, dan kan je nog eens een keer... noem wat, 3 keer zoveel sterren kijken enzovoort. Vannacht gaan we niet zoveel sterren meer zien, denk nee, ik. Het, het is inmiddels helemaal dichtgetrokken. Is het misschien een goed moment om even onze voeten uit te stampen op het beton. En naar binnen te gaan. En dan kunnen we het nog even verder hebben over de nacht van het wat. I see myself with a dirty face. I cut my luck with a dirty ace. I leave the light on. I leave the light on. I went from 0 to -10. I drank your wine and I stole your man. I leave a light on. I leave that light on. Rough. I ain't that scarred when I'm covered up. I leave the light. We zitten inmiddels weer binnen in het prachtige bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. Gelukkig weer een stuk warmer dan buiten op het wat. Het is midden de nacht en we warmen gelukkig weer een beetje op. Terwijl ik hier rond de tafel zit samen met Simon Sprinsma, Renate de Bakkere, Reinier Pelletier, Koen van den Driessen en Mirjam Tuinhof. Mirjam, jij organiseert de Nacht van het Wat. Dat is nou uiteindelijk ook de reden dat we hier zitten. Deze langste nacht is de Nacht van het Wat. Wat organiseren jullie precies? Nou, Nacht van het Wat is onderdeel van het programma Donkertje van de Wadden, waar ik je eerder over vertelde. En het doel van de Nacht van het Wat is om dat unieke donkertje van het Waddengebied naar de mensen toe te brengen. Om mensen kennis te laten maken met het donker. En wij als organisatie organiseren geen activiteiten, maar wij motiveren en helpen ondernemers om donkerte activiteiten aan te bieden. En Nachten van het Wat zijn daar aangewezen data voor. En de afgelopen 2 jaar hebben die Nachten van het Wat op vaste data plaatsgevonden. Maar we zien dat het enthousiasme dat het toeneemt voor de donkere activiteiten. Aan wat voor activiteiten moet ik denken? Ja, dat is echt ontzettend breed. Je kan bijvoorbeeld wat lopen in het donker. Je kan met een zeilboot droogvallen op het wat en sterren kijken. Je kan met een huifkartocht ter Schelling de bosplaats ontdekken. Je kan meditatie doen op het wat. Je kan echt van alles beleven. Ja. Heb je dat wat lopen op het, in het donker? Heb je dat al eens gedaan? Ik heb nog niet wat gelopen in het donker. Ik heb wel een zeiltocht gedaan. Jij hebt het wel gedaan, Renate. Ja, kun je daar iets over vertellen? Want ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ja, ik ben diverse keren in het donker op het wat geweest. En twee daarvan zijn het meest memorabel. De eerste was een nachtelijke watlooptocht naar Ameland. Okay. Toen zijn we om 2:30 s'nachts vertrokken vanuit Holwerd richting Ameland. En dan wandel je zo'n 3,5 uur over. En de zon kwam op toen wij op een watplaat net ten zuiden van Ameland stonden. En dat was serieus de mooiste zonsopkomst ooit. We waren met 40 mensen en iedereen viel stil. Het was zo prachtig mooi. En ik weet zeker dat iedereen het er nog over heeft. Omdat het zo'n bijzondere ervaring was. En hoe beweeg je je gewoon praktisch over het wat als het gewoon toch wel echt donker is? En jullie willen het hier, jullie hopen zo min mogelijk lichtvervuiling. Maar je moet toch iets hebben om je op te navigeren. De watloopgids die heeft de route in zijn hoofd en kan zich goed oriënteren op vuurtorens en heeft ook GPS als backup. Maar je neemt zelf geen licht mee. De watloopgids gaat bij het oversteken van de gul zelf voorop en dan gaat in het midden staan. En dan doet er wel een heel klein lampje aan als oriëntatie van je moet die kant uit. Maar goed, 100% donker is het niet. En dat hebben we ook ervaren zojuist buiten. Het is niet 100% donker. Nee. En, dus je ziet altijd wel contouren. Omdat ofwel de bewolking het landlicht zeg maar weerspiegelt. Ja. En anders heb je natuurlijk een heldere sterrenhemel die ook wel wat licht brengt. Ja, je hebt altijd wel wat natuurlijk licht. En het was toen half bewolkt. We hadden een bijna volle maan, dus dat helpt natuurlijk ook wel. Ja. En niet ongelooflijk veel sterren vanwege het feit dat het half bewolkt was. Maar je zag eigenlijk wel genoeg om gewoon goed te kunnen lopen. En het is over het algemeen toch slik en zand en alles er een beetje tussenin. Ja. Dus je loopt toch wel. Je struikelt niet. Nee, dat is een ding. En het is ook echt anders dan als je. Ja, natuurlijk is het anders dan als je het overdag doet. Zintuigelijk is het heel erg anders. Helaas hebben mensen nog altijd wel de neiging om veel te kletsen. Ook s'nachts. Maar er waren wel momenten waarop het echt heel stil was. En dan hoor je gewoon veel meer. Dan hoor je, zeker als je stilstaat, het geknisper van de slijkgranaaltjes en alle andere frutsels die op in het wat leven. Ja. En de vogels in de verte. En dat is een totaal andere beleving dan overdag. Ik vond het echt veel mooier. Ja, dat snap ik. Ik vind het wel fijn dat jullie vannacht ook zoveel wilden kletsen, hoor. Anders dan was het ingewikkeld geworden. Mirjam, met welk doel organiseren jullie die activiteiten? Wat hoop je dat daarmee bereikt wordt? Ja, ik denk wat Renate net zegt, dat de beste samenvatting is. Mm-hmm. Ja, dat denk ik echt. Dat je daar staat in het donker. Dat je denkt, wow, ik wist niet dat dit er was. Ja. Ik wist niet dat ik dit kon beleven. En ik wist niet dat er zoveel gebeurt in het donker. Dat willen we graag. En als mensen dat zelf beleven, dan hopen we dat er ook het volgende mensen het belangrijk vinden dat het donker blijft. En dat we ons dus samen inzetten voor een donkerder waddengebied, maar heel Nederland en heel Europa. Waar kunnen we die activiteiten vinden? We hebben een activiteitenkalender op nachtvanhetwat.nl. Nachtvanhetwat.nl. En je kunt ze ook volgen op Insta, Twitter en Facebook. Daar laten we ook weten wat er plaatsvindt. En krijg je ook andere updates over het programma Donkertje van de Wadden. Want we doen heel veel. Oké, en kun je als je nou denkt van ik vind het allemaal nog te koud, het gaat ook gewoon door tot in de lente, het zomer? En, ja, het liefst het eind. Kijk, ons programma loopt nog 2 jaar. We zijn nu net de tweede fase ingegaan, we hebben 2 jaar gehad. En ons doel is dat aan het einde van ons programma dat er een continu aanbod is aan donkere activiteiten in het Waddengebied. Mm. En dan stopt ons programma met bestaan. En dan moet er een netwerk zijn van ondernemers die gewoon regelmatig donkere activiteiten aanbieden. Zodat er iedereen de donkerte, de duisternis leert waarderen. Als jullie nu allemaal zo duisternisliefhebbers, als ik rondkijk, we hebben er nu 2 uur over gepraat. Als jullie nog 1 wens mogen doen voor dit gebied, welke duisternis zien jullie graag nog, welk licht zien jullie nog graag uitgaan? Dat mensen al het onnodige licht uitdoen. En dan zul je wel beseffen dat dat 80% van het licht is. 80%? Ja. Ga maar eens kijken naar landen als Duitsland, waar nu alle reclame na 10 uur, uit moet. Ga maar eens kijken naar allerlei gemeentes in Nederland ook... waar men nu bezig gaat met slimme verlichting. Verlichting die gewoon... die op een soort wachtstand wordt gezet. En als er iemand aankomt, wordt die wat feller. Ja. Enzovoort. En hier, in de regio is er nog iets dat er iets aan dat nog gedaan kan worden om dit natuurgebied nog donkerder te maken? Nou ja, een heel groot probleem zijn de havens. Kijk maar eens, als je een dokkertekaart bekijkt, dan zijn dat de punten waar het meeste licht is. Dus in Nederland, Eemshaven, de haven van Harlingen, de haven van Rotterdam natuurlijk. Doet Lauwers Oog hier nog veel kwaad? We zijn nu bezig om een programma voor elkaar te krijgen dat we de haven van Lauwers Oog een stuk donkerder gaan krijgen. En dan zou Lauwers Oog een voorbeeld kunnen zijn voor andere havens die dan later aan bod kunnen komen. Kijk, nou, dank jullie wel dat jullie ons vandaag alles wilden vertellen over hoe de natuur gedijt bij donker. Hoe jullie sterrenkundigen gedijen bij het donker. En hoe we misschien wel allemaal een beetje kunnen gedijen bij meer donker. Het duurt nog wel even voordat het licht wordt. Nou, 8:30 denk ik zo'n beetje hier. Dus jullie kunnen er nog even van genieten. Of als jullie willen ook gewoon lekker gaan slapen. Dank in ieder geval voor vannacht. En dank zeg ik tegen Mirjam Tuinhof, Koen van den Driessen, Reinier Pelletier, Renate de Bakkere en Simon Sprinsma. Dank jullie wel. I don't care if you wanna tear me apart. Radio 1. 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Elon Musk zegt dat hij opstapt als topman van Twitter. Zijn aankondiging komt 2 dagen nadat hij twitteraars in een peiling had gevraagd om te stemmen over zijn leiderschap. Een meerderheid stemde voor zijn vertrek. Musk zegt nu dat hij zijn werk als directeur neerlegt zodra hij iemand heeft gevonden die gek genoeg is om deze baan aan te nemen. Hij blijft wel eigenaar van Twitter. Dat is de miljardair sinds oktober. Sindsdien zijn duizenden medewerkers ontslagen en voerde hij wijzigingen door die tot veel ophef leidden. Delen van de belastingaangifte van oud-president Trump moeten openbaar worden gemaakt. Daar heeft een commissie van het Huis van Afgevaardigden mee ingestemd. Het gaat om aangifte van 2015 tot en met 2020. Er was de afgelopen jaren veel te doen over de belastingaangifte van Trump. Hij was de eerste president in tijden die weigerde zijn financiën vrijwillig openbaar te maken. Nu de commissie voor openbaarmaking heeft gestemd, komt er voorlopig een einde aan een jarenlange juridische strijd. Wanneer de documenten voor iedereen te zien zijn, is nog onduidelijk. Amerikaanse media melden dat de Oekraïense president Zelensky vandaag een bezoek brengt aan Washington. De Amerikaanse autoriteiten willen niet reageren op de berichten. Het zou de eerste buitenlandsreis van Zelensky zijn sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Volgens CNN staat er onder meer een ontmoeting gepland met president Biden in het Witte Huis. Een Duits binnenvaartschip is gisteravond tegen de brug over het Prinses Margrietkanaal gevaren, bij de grens tussen Friesland en Groningen. Hierdoor is de brug dusdanig beschadigd dat die voorlopig niet kan worden gebruikt. Ook het schip zelf heeft flinke schade, niemand raakte gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het weer, het is grotendeels droog en de temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden. Lokaal kan het mistig zijn. Overdag is het wisselvallig, de dag begint grijs, daarna is het even zonnig en later volgt weer regen. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedemorgen, het is 2 minuten over 4. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesseling. En het komende uur laat ik je de ongelofelijke podcast horen. En daarin hoor je, zoals iedere week, presentator David Bogert. NPO Radio 1. EO. Podcast. Het is wel opmerkelijk dat inderdaad mensen die zo gepokt en gemazeld in al die mythen, ja, al die Germaanse mythen, ja, Noorse mythen, kennen ze allemaal. Ze kennen hun Pappenheimers en toch die Christusmythen, ja, die blazen van hun voeten. Dat, ja, dat is wat waar ze het gevoel van hebben, ja, maar dit is gebeurt iets wat nergens anders gebeurt. En bij Tolkien, ja, kun je nog zeggen, ja, hij was al katholiek en dat past gewoon het beste in zijn, ja, straatje. Maar voor Lewis was dat niet het geval. Die wilde het eigenlijk juist liever niet geloven. NPO Radio 1, EO. De ongelooflijke podcast met David Bogert. Hey, goed dat je luistert. Welkom bij aflevering 119 van de ongelooflijke podcast. De laatste alweer van dit jaar. En ook de laatste voor kerst, dus dan maken we er altijd iets bijzonders van. We hebben onze stamgast, zo kan ik hem inmiddels wel noemen, Anton de Wit, uitgenodigd om te komen praten over kerst en wat dat te maken heeft met mythes en sprookjes. En we doen dat door de lens van 2 grote schrijvers. 2 intellectuelen eigenlijk. J.R.R. Tolkien, bekend van Lord of the Rings, toch wel een van de grote mythen van de 20e eeuw. En zijn vriend C.S. Lewis, onder andere bekend van Narnia. En mind you, ik heb beide boekenreeksen niet gelezen. Maar ik vond dit wel een enerverend gesprek. Alles wat je moet weten wordt uitgelegd en we staan uitgebreid stil bij de betekenis van kerst, mythes en sprookjes. Met Anton de Wittes, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad en zelf ook schrijver van sprookjes. En natuurlijk vaste gast, theoloog Stefan Paas, die onder andere uitlegt waarom mythes zo enorm belangrijk zijn. Ja, Anton de Wit, welkom terug weer in de ongelofelijke podcast. Dankjewel. Goed gekleed, als altijd, moet ik zeggen. Ja. Dank je. Vanochtend. Dit is speciaal voor ons, Anton. Ja, ik dacht, met het thema van vandaag moet je er zeker al een beetje chic gekleed zijn. We gaan toch wat feestelijker. Er staat hier een kerstboom op tafel. Die staat ook echt. Die hebben ze pontificaal naast mij neergezet. Die hebben ze naast. Je hebt mijn hoofd en dan heb je daarnaast een kerstboom. We gaan het over een uiterst conservatieve katholiek hebben. Dus ik vind wel dat je dan ook naar moet kleden. En dan hoor je eigenlijk tweetjasjes te dragen. Die heb ik dan weer niet aangedaan. Dat viel dan weer mee. Of tegen. Tweetjasjes. En een pijp. Die heb ik. Bij Stefan had ik gehoopt op een kersttrui, maar er zijn grenzen, David. Er zijn grenzen. Heb je er wel een? Of niet? Nee, ik heb er geen een. Oké. Okay. Ook weer iets wat ik heb alleen maar paarstrui. Ik kan afstrepen van waar ik heel nieuwsgierig naar was. Stefan heeft geen Geen kersttrui. Kersttrui. Jij hebt een kerstcadeautje alvast in gedachten voor dit jaar. Ik ga jou een kersttrui geven. Stefan kijkt wel op een manier van... Ongelukkiger kan je me niet maken. Nee, ik zag hele mooie gebreide Lord of the Rings kersttruien laatst voorbij komen. Met One Does Not Simply Walk Into Mordor erop en zo. Ah, en dat sluit goed aan ik bij het thema van vandaag. Ik ben blij met deze brug. Dus, laten we ter zake komen. Ja. De C.S. Lewis kersttrui, die hebben we nog niet gezien. Oh nee. Want we gaan het hebben over twee enorm invloedrijke schrijvers. J.R.R. Tolkien, zeg ik dat zo goed? Een beetje op zijn Brits. En C.S. Lewis. En we gaan het hebben over mythes, kerst. Het komt allemaal samen in deze aflevering. En ik hecht er ook even in het bijzonder aan, ook om tegen de luisteraars die zeggen... de luisteraars die denken, ik heb helemaal niks met elfen, lopende bomen... dwergen, hobbits. Ja. Ik dus ook niet. Dus ik heb nog geen letter van Tolkien gelezen. Maar ik zou toch zeggen tegen die mensen, blijf luisteren... want het is ook relevant voor hen. Toch, Anton? Ik vind van wel, ja. Als je ervan uitgaat dat verhalen voor ieder mens relevant zijn... dan moet je kijken naar de grote verhalen... van onze westerse cultuurgeschiedenis. En dan kom je niet om deze verhalen heen. Nee, dit is echt... Als het gaat om Tolkien, als het gaat om Lord of the Rings... ja, veel invloedrijker en populairder dan dat... krijg je het eigenlijk niet, toch? Nee, absoluut. Het is meermaals door Engelse lezers... als de grote roman van de 20e eeuw... en zelfs de grote roman uit de Engelse literatuurgeschiedenis. Hij staat hoog altijd in de top 10 lievelingsboeken van veel mensen. En ik denk dat dat ook heel, heel begrijpelijk en terecht is. Je hebt altijd literaire snobs die daar weer iets van vinden. Maar ja, literaire snobs... Het is wel een verdelend werk, hè? Want je hebt er of heel veel mee... Of helemaal niks. Of je haat het gewoon. Ja. Als een grote verzameling elfen en kabouters... waar je misschien je kinderen nog mee lastig kunt vallen... maar een volwassen mens toch niet doodgevonden wil worden. Nee, exact. Slecht geschreven, bordkartonnen karakters. Ja. Simplistisch plot. Ja. En dan veel te dik ook nog. Ook dat nog. Ja, wijd ellenlang uit over beschrijvingen van maaltijden... of van hoe een bos tafereel is. En, en als je nou verwacht van de films die rond de eeuwwisseling uitkwamen... van Peter Jackson, daar zitten heel veel grootse veldslagen in. Die zitten in het boek ook wel. Maar daar besteedt hij beduidend minder aandacht aan... dan bijvoorbeeld gewoon de samenstelling van de Hobbit-maaltijden. Mag ik zeggen dat het iets nerderigs heeft? Ja, dat mag je zeker zeggen. Maar ik vind het niet per se een belediging. Fascinatie met zelfverzonnen talen... Mm-hmm. Inderdaad, en met wat hobbits die überhaupt niet bestaan. Tenminste, gerucht gaat toch. Ja, het schijnt. Een hele geschiedenis van verzonnen landen. Je hebt het wel allemaal gelezen, Stefan. Ja, maar dat ben ik dan ook wel weer. Ja. Nou ja, dus jij bent niet een hater of een liefhebber. Jij zit er wel tussen. Dat kan dus. Ja, ik vind persoonlijk Lewis leuker. Tolkien vond ik wel onderhoudend. Alleen, ik herken ook wel wat Anton net schetst... Het duurt allemaal heel lang. Ja. En het gaat ook wel heel veel over dingen die mij wat minder interesseren. Stefan zit even wat negatieve kwalificaties tegenaan te gooien. Ja ik was nou klaar. Anton, waarom vind jij het wel prachtig? Ja, nou, bij mij begon de fascinatie overigens ook gewoon bij de films, hoor. Ik moet ik ook heel eerlijk in zijn. Ik ben ook zeker geen Tolkien-nerd in die zin. Die de boeken ieder jaar van kaf tot kaf uitleest. Maar ik vind het wel prachtig omdat het grootse vertellingen zijn. Omdat het de lezer meeneemt in een fictieve wereld. Ja. Met een consistentie die eigenlijk ongeëvenaard is. Dat is wel zo. En kijk, wat ik het fascinerende vind aan die romans is dat ze zijn... ontstaan uit een taalkundige fascinatie. De fictieve taal was er eerst. En toen dacht hij, ik zal er nog eens een keer een mythologie omheen bedenken. Tolkien had zelf een taal bedacht. Ja, dat is toch zo? Dat hij in 1937 dat boekje De Hobbit had uitgebracht. Ja. Een kinderboek. Ja. Dat zijn uitgever toen zei, heb je nog zoiets? Ja. En dat hij toen zei, als echte professor Engelse literatuur... ik heb nog een hele verzonnen mythische wereld met allemaal talen. En dat die uitgever zei, we bedoelen eigenlijk een soort Hobbit 2. Ja, ja, ja. En toen kwam de Lord of the Rings. En daar heeft hij ook nog wel de nodige jaren over gedaan voordat dat er was. Maar inderdaad, hij is begonnen eigenlijk nog voordat de Hobbit bedacht was... is hij begonnen met wat later dan postuum is uitgegeven als de Silmarillion. Oh, ja. Maar dat was ook een mythologie die hij ging maken bij de taal die hij bedacht had. Al vanaf jongs af aan was hij bezig met het verzinnen van talen. Hij was ook primair geen sprookjesschrijver in zijn eigen beleving. Zijn fascinatie begon bij talen. Er is een hele mooie anekdote van de 7-jarige Tolkien... die voor het eerst begon met sprookjesschrijven. Zijn moeder die luisterde het aan en maakte toen een taalkundige correctie op hem. Die zei van ja, je schrijft hier over een groene grote draak. En dat kan niet, het moet een grote groene draak zijn. En de fascinatie met die taalkundige correctie maakte dat hij eigenlijk alle sprookjes vergat. En een soort van fascinatie voor taal. Van waarom is dat eigenlijk dat je wel grote groene draak kan zeggen, maar niet groene grote draak? Ik kan me eens bij voorstellen. En hij zei, ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Maar daar begon dus eigenlijk zijn taalfascinatie. Pak ook tientallen talen of zo? Nou ja, tientallen, dat weet ik niet precies, maar best veel. Hij was ook, hij bestudeerde het IJslands, Oud-Noors, Germaanse talen. Ook niet dus de makkelijkste talen, lijkt me. Nee, precies. Okay. Dus, we duiken zo meteen nog wel meer in Tolkien, uiteraard. Stefan, toen ik jou de eerste keer belde, volgens mij, voor dit onderwerp. Ja. Van, we denken hierover na. Toen reageerde je wel gelijk enthousiast om het hierover te hebben. Ja, natuurlijk. Ook om het onderliggende verhaal rondom mythes, et cetera. Waarom dacht jij gelijk, hier moeten we het over hebben? Nou ja, het is natuurlijk wel een hele invloedrijke en boeiende schrijver. En ook een die wel wat te melden heeft. Niet alleen de verwerking van allerlei thema's van de 20e eeuw, maar ook bijvoorbeeld iets als secularisatie. Hmm. En modernisering. En industrialisering van de wereld. Dus in de 20e eeuw vind je natuurlijk sociologen als Max Weber die het hebben over de rationalisering. En dat de mens in een soort ijzeren kooi komt te zitten. Dus alles wordt logisch, alles wordt rationeel geordend, alles wordt machinaal. Ja. Een soort verkilling die optreedt, een soort vervreemding ook. Dat is een heel diep thema in de 20e eeuw, wat je bij allerlei denkers tegenkomt. Religieuze en niet-religieuze denkers. Ja, Tolkien is iemand die dat ook episch verwerkt heeft. Ja. Maar zit er zelfs iets onder wat ook relevant is voor onze tijd en bijvoorbeeld voor fenomeen als secularisatie. Wat we ook in onze podcast verkennen. Jij zei wel, ik heb zelf meer iets met C.S. Lewis. Is dat ook, omdat Lewis misschien toch wel ook de grootste christelijke denker is van de 20e eeuw. Hij schreef natuurlijk, in tegenstelling tot Tolkien, niet alleen verhalen. Hij schreef natuurlijk ook non-fictie. Ja, apologetisch werk. Ja, of wil je de grote christelijke denker van de 20e eeuw moet noemen. Dat is nogal een gewicht om te dragen. Dat is misschien wel groter. Wel de meest invloedrijke. Wel, de meest als het gaat om de meest geciteerde, de meest invloedrijke, met name ook buiten academische kringen. Je kunt denken aan een theoloog als Karl Barth bijvoorbeeld. Dat is waarschijnlijk een grote christelijke denker geweest. Alleen zijn bereik is veel minder groot. Ja. Lewis had een enorm bereik. Had radiotoespraken, sprak op kazernes voor soldaten. Sprak voor academici. Hij schreef hoogstaand academisch werk. En deed radiotoespraakjes s'avonds voor de BBC toen. Dus die had een bereik. Dat is ongekend voor elke intellectueel. Een van de meest geciteerde, zeiden we al. Ook dat ene fragment van jou wat viral ging. Uit de ongelofelijke podcast. Van wat doe je als de bom valt? Ja. Dat was ook zo'n bekend. Een van zijn werk. Ja, zeker. Ja. En zij hebben natuurlijk ook een bijzondere persoonlijke band. Ze waren persoonlijke vrienden. Daar komen we nog op. Jij bent volgens mij ook op een soort bedevaart geweest naar Oxford. Ja, waar je ook een café hebt bezocht. Ja. Daar ben ik ook geweest. The Eagle and the Child. Ik heb er ook gegeten. Ja, een zwaar overschatte pub trouwens. Maar ja, het is een soort pijpenla waar je... Lauwe cola gedronken. Voor duidelijkheid, de pub waar Lewis en Tolkien vroeger samenkwamen. Ja. Ook elkaars verhalen lazen. Ja, de Inklings. Dus de groep van Oxfordse intellectuelen. Waar Lewis en Tolkien bij zaten, maar ook nog een aantal anderen. Ja, precies. Die diepere betekenis, daar gaan we het zo meteen over hebben. En ook de relevantie voor nu. Maar nog even de mens. Ja. Tolkien en de mens, Lewis. Moderne mensen uit de, je zou kunnen zeggen 20e eeuw, waar hebben we het over. Maar eigenlijk ook echt uit een andere tijd, hè? De tijd waarin zij... Ja, absoluut. En bij Tolkien, Tolkien is geboren in Zuid-Afrika. Maar daar heeft hij maar heel kort gewoond. Zijn vader was daar bankbediende. 1892 geboren, maar hij is al snel naar Engeland gegaan. Hij is dus echt een Engelsman van de vroege 20e eeuw. En heeft daar eigenlijk twee heel verschillende werelden gekend die ook van grote invloed zijn geweest op zijn werk. Dat is allereerst wat hij zelf zegt. Kijk, hij zei op een gegeven moment van biografen die willen alsmaar feitjes uit je leven verbinden aan je werk. En dat moet je bij mij niet doen. Er zijn maar twee feiten relevant. Dat ik ben opgegroeid in de Gouw. Dus het land van de hobbits. En dat ik christelijk, meer specifiek, katholiek ben. Dat waren in het land van de hobbits? Wat bedoelt hij? Ja, in de Gouw. De Gouw is dus het lieflijke heuvellandschap. Het lieflijke heuvellandschap. Idyllische. Ja, Surrey. Hij heeft daar in Sarehole gewoond. Dus een klein dorpje. Toen was het een klein dorpje buiten Birmingham. Nu is het inmiddels al opgenomen. Natuurlijk in de groeiende stad. En dat was ook echt inderdaad een hele liefelijke plek. En met kabbelende beekjes en molentjes. En wilgen waar je in kon klimmen. dat is voor hem het model geworden van wat dat idyllische Engeland, wat je in The Lord of the Rings aan het begin in de gauw, in de plek van de hobbits terugziet. Waar de jonge mannen nog niet allemaal in de loopgraven verdwenen waren. Nee, precies. Maar die werkelijkheid, daar is hij al heel snel mee in aanraking gekomen. Want omdat zijn moeder koos voor de katholieke kerk, zijn ze in armoede vervallen. En moest zij in centrum Birmingham gaan wonen. Birmingham toen was een grote industriestad. Kijk, ik weet niet of kennen jullie de serie Peaky Blinders? Ja, de Netflix-serie. Wat van gezien. Ja. Nou, als je wil weten hoe Tolkien is opgegroeid, denk Peaky Blinders. Het is gewoon een vieze industriestad met veel criminaliteit, veel armoede. Vechtpartijen, gangs. Ja, en daar groeide Tolkien op. Maar waarom armoede? Omdat ze katholiek werd? Nou, heel simpel. Zij was een weduwe, werd onderhouden door familieleden. Was één soort van suikeroom die hen onderhield. Maar dat was een baptist. Die moest niks van die paapse flauwekul hebben. En op het moment dat zij zei, nee, ik ga toch echt katholiek worden, heeft hij de geldkraan dichtgedraaid. En waren ze echt, ja, heel armoedig is hij opgegroeid daardoor. Ja, want zijn vader overleed toen hij heel jong was. Ja, toen hij 3 of 4 was. Maar ja, zijn moeder overleed ook al snel. Ja, toen hij 12 was. Ja, hij is best snel wees geworden. Hij is toen opgevangen eigenlijk door een priester, Francis Morgan, die in Birmingham werkte. Dus en hij is een intellectuele kring ook, toch? Ja, een kring waar veel bekeerlingen zaten, ja, die op een hele strakke manier in het geloof zaten. Ja. Zeker met een sterke intellectuele ijver. Maar ook gewoon een geloofsijver waar je u tegen zegt. Ja. Maar daar heeft hij wel ontzettend warme herinneringen aan. Hè. Dus dat was een hele mooie, beschermde omgeving, ja, voor Tolkien om op te groeien. In die toch vrij kille industriestad, ja, die Birmingham was. Ja. Maar dat is heel bepalend. Vond hij, je zou bijna zeggen, wegdromen in, ja, boeken, ja, bibliotheken, ja, tradities, absoluut, oude kerken. Ja. Zat er dus al vroeg in dat hij dat deed. Je zei ook al, vroeg bezig met taal, het bedenken, ja, van zijn eigen taal. Ook die oude Germaanse talen, die fascinatie voor de middeleeuwen, dat zat er allemaal heel vroeg in. En toen kwam eigenlijk ook al vrij snel, in de tijd dat zowel Tolkien als Lewis volgens mij studenten waren, kwam natuurlijk die Eerste Wereldoorlog. Ja, absoluut. Ja, en Tolkien heeft het nog wel even gerekt. Eigenlijk tot ergernis van veel mensen in zijn omgeving. Geloof ik, hè? Dat hij pas. Hij is maar een paar maanden uiteindelijk aan het front geweest. Hij heeft de slag om de Somme meegemaakt. Ja. Wat in Frankrijk. Een legendarische hij is aan de loopgravenkoorts, is hij uiteindelijk weer teruggegaan. Ja. Wat is dat, loopgravenkoorts? Er kwam door luizen. Die soldaten werden getergd door de luizen. En, van tyfus waarschijnlijk. Zal het geweest zijn. En toen moest hij terug naar Engeland om te herstellen. Wat zijn redding is geweest. Want zijn complete bataljon is weggevaagd. Ze zijn allemaal dood. Maar hij is redelijk kort daar geweest. Hij heeft het ook lang gerekt. Iedereen zei al van, ja, je moet je ook aanmelden voor de oorlog, want je bent een jonge man. Dus daar begonnen mensen steeds uitdrukkelijker last van te hebben dat hij het niet deed. Nou, toen is hij bepaald niet. Hij was net verliefd. Hij had net zijn vrouw ontmoet. Is hij nog maar snel getrouwd. En toen is hij heeft hij zich ingescheept om in die Eerste Wereldoorlog te gaan vechten. En daar was je echt kanonnenvoer. Daar was je kanonnenvoer. Ja. En, zeker de officieren, die moesten vooraan de loopgraaf uit. Hij schrijft ook, en was een brief geloof ik. Dan ben je net getrouwd, zegt hij, en je ziet je mede-officieren bij bosjes vallen. Ja. Ja. Hij wist ook. Ik ga me gewoon een bijna zeker. Overlevingskans was niet groot. Nee, absoluut niet. Zeker in die tijd nog niet. Nee. En dat heeft hem natuurlijk ook beïnvloed op meerdere manieren. Want ik ook gewoon op wat hij heeft gezien en wat hij uiteindelijk beschrijft in zijn boeken. Ja, de Eerste Wereldoorlog, het moment ook dat hij er was volgens mij, was natuurlijk ook de introductie op het slagveld van de tank en van luchtaanvallen. Machinegeweren, luchtaanvallen. En het zijn ook allemaal elementen die je natuurlijk niet letterlijk terugziet in Lord of the Rings. Daarvoor is het natuurlijk te veel middeleeuwsachtig, maar wel. Nee, het zit er heel sterk in. Het zit er heel sterk in. Kijk, vooral de mensen die het kennen moeten. Die zal het wel wat zeggen, maar je moet dan vooral naar Isengard kijken. Waar echt dan op een soort industriële wijze aan de oorlogsvoering werd gebouwd. Zie je in de films ook heel mooi terugkomen. Er worden grote machines gebouwd. En het bos wordt met de grond gelijk gemaakt. Voor hem ook een heel belangrijk symbool van de teloorgang van de natuurlijke wereld door de machinale wereld. Ja. Hij heeft ooit eens een heel mooi gedicht geschreven, trouwens naar aanleiding van een gesprek met C.S. Lewis. Uh-huh. Dat heet Mythopoeia. En daar heeft hij ook in gezegd van, ik zal niet knielen voor de ijzeren kroon. En daarmee zegt hij ook van, ja, die hele vernieuwing van de wereld in dat mechanische tijdperk. Hij vond het verschrikkelijk. Hij vond dat zo'n achteruitgang waar je moet wel beseffen, in die vroege 20e eeuw was er een heel groot vooruitgangsoptimisme over het algemeen. Ja. Hè? Van, kijk eens wat we allemaal kunnen en die machinerie en prachtig. Keurig, en, iedereen de gronden opruimen, ruilverkaveling. Ja, dat de werd aarde is niet meer dan territorium en grondstoffen. Precies, je hebt natuurlijk relatief korte tijd. Je had de trein, je kreeg de auto, je kreeg telefoon, je kreeg radio. Het ging allemaal super snel. Ja, het ging heel snel en hij vond dat uiteindelijk niks. En wat dat betreft, en dan merk je ook, Lord of the Rings is later ook wel als een soort van ecologisch sprookje opgevat. Vind ik dan ook wel weer opmerkelijk. Hè? Tolkien die heet dan een aardsreactionair te zijn, omdat hij pleit voor het behoud van de natuurlijke wereld. Terwijl als een Greta Thunberg hetzelfde zegt. Maar hij wilde nog wat meer behouden. Hij was geloof ik meer iemand van de democratie, zeg maar. Sowieso was hij inderdaad in veel opzichten bepaald geen nieuwlichter. Maar ook met die oorlog. Ik begreep wat ik wel een beetje weet van Lord of the Rings. Ook, ik heb de eerste film alleen gezien, helaas niet de trilogie afgemaakt. Ik weet niet eens of dat in de eerste film zit, maar ik herinner me wel die beelden ook van het onheil uit de lucht, weet je wel? De draken die kunnen aanvallen en zo. Ja, daar zag ik wel een soort, begreep ik ook van Tolkien uitleggers, dat er ook een soort parallel is met de Eerste Wereldoorlog, de eerste luchtaanvallen. Absoluut. Absoluut. Je ziet daar eigenlijk de dreiging van de industriële oorlogsvoering in die boeken terugkomen. En ook de wijze waarop dat het idyllische land uiteindelijk zal verteren. Wat in de films niet gebeurt, maar in de boeken wel, is dat die gauw ook uiteindelijk onder de voet wordt gelopen door het kwaad, door Saruman en zijn de wereld van de mensen gaat voorbij. Oh ja, want dat in de film eindigt het. Komen ze weer in dat idyllische, in het idyllische terug. De boeken is dat gewoon juist, dan denk je eind goed al goed? Ja. Nee. Dan komt er nog een veldslag in de boeken. Dan zijn ze nog niet klaar. Dan komt eigenlijk de eigenlijke veldslag, namelijk de slag om hun eigen thuisland te Gouw. Die op het moment dat zij bezig zijn geweest met het vernietigen van de ene ring, heeft intussen Saruman zijn kans gegrepen en heeft de Gouw overgenomen. Dat is misschien wel de eigenlijke veldslag en het hart van het verhaal wat uit de film helemaal weggelaten is. Dus het boek eindigt een stuk treuriger dan de film. Nou, ze overwinnen het wel en dan uiteindelijk wordt die Gouw wel weer min of meer in ere hersteld. Je merkt wel, en dat zie je wel in zowel boek als film, dat de hobbits die deze reis hebben meegemaakt niet meer hetzelfde zijn. En iets van een melancholie houden over een verloren wereld. Ja, precies. Ik denk dat is meteen een heel belangrijk religieus thema wat in al het werk van Tolkien voortdurend terugkomt. Het idee van de val, van de zondeval, van de instorting van dingen. Hè. Hij heeft zoveel dingen geschreven. The Fall of Gondolin, Minas Tirith valt, Numenor valt. Alle landen die iets betekenen, die vallen door hun eigen hoogmoed. Ja. Of door menselijke domheid, of door inderdaad de wens om. Dat dichten die dus maar ook in. Eigenlijk, we hebben dus de Eerste Wereldoorlog. Ja. De chronologie van deze boek is natuurlijk eigenlijk veel meer Tweede Wereldoorlog. Het is eind jaren 30 tot midden jaren 50. Lord of the Rings. Is Lord of the Rings, een beetje geschreven aan de vooravond. Dus het idee van concentratiekampen, maar ook van het alziend oog. Hè? Die Sauron, dat doet je ook denken aan Orwell, hè, met Big Brother's Watching You over dezelfde tijd. Dus die alles van de controle staat. Die alle industriële middelen aanwendt om zijn macht te ontplooien en oorlog te voeren. Ja. Die daarvoor het volk meedogenloos uitbuit. Ja. Die alles in nummers, in vierkante meters, in grondstoffen uitdrukt. Ja. Die verkilling, die vervreemding. Ja. De hele sfeer doortrekt dat boek. En wat je net terecht ook heel zegt, is ook de soort complexiteit van het kwaad. Hè? Ja. Dus dat is ook allemaal heel 20e eeuw natuurlijk. Ik bedoel, dat kun je echt niet voorstellen in vroeger tijden. En dus de verschuldiging die ik net ook een beetje ventileerde van dat het een beetje bordkarton is en zwart-wit qua moraal ook. Dat is ook niet helemaal terecht. Want neem zo'n Frodo, hè, die hobbit die ring moet weggooien. Ja, die wordt zelf ook niet aardiger, hè, onderweg. Nee. Want die ring corrumpeert je. Die ring maakt je machtig, maar die corrumpeert je. Ja, het is een ring van macht, inderdaad. Ja. Daar haalt hij eigenlijk gewoon een oud sprookjesmotief aan, wat we ook uit de ring des Nibelungen bijvoorbeeld kennen. Germaanse mythen hadden altijd toveringen. Zie je dus bij hem terugkeren. Maar het is inderdaad een symbool van wat macht met mensen doet. Ja. En de verleiding van de macht, die maar heel weinig mensen kunnen weerstaan. En uiteindelijk zelfs Frodo, die de antagonist is, dat is de ringdrager, de kruisdrager, zou je kunnen zeggen. Een goedaardige. Ja. Kijk, het idee wat Gandalf de Tovenaar heeft, is van die hobbits, die zijn zo eenvoudig goed, die zijn niet te corrumperen door de ring. De mensen bijvoorbeeld, die zijn die zijn lafhartiger. Ja. Die gaan de ring voor eigen gewin gebruiken. Ja. En die hobbits hebben daar geen last van. En inderdaad heeft Frodo daar ook heel lang geen last van. Nee. Maar uiteindelijk wel. Ik denk dat ook dat de echte held van het verhaal Sam is. Samwise Gamgee, of weet hij? Ja, Samwise Gamgee. Ja, de tuinman van... van Frodo, die meegaat en eigenlijk een trouwe vriend is. Een hele simpel iemand. Ook gebaseerd trouwens, heeft Tolkien gezegd, op het type simpele Engelse soldaten die hij in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog heeft leren kennen. Ja. En die gewoon een zekere onbevangenheid gewone hadden. Man, een gewone man. Dood en dood goed. Dat is de figuur van Sam geworden. En die is misschien wel de eigenlijke held van het verhaal, als de enige die dan zelfs ten einde toe Frodo maar draagt als het kwaad niet meer te dragen is. Sam wil niks veranderen. En volgens mij is dat ook een beetje de sleutel. Daar hield Tolkien van. Sam is iemand die wil het leven van vroeger terug. Die is tevreden met wat hij is, wat hij heeft en hoe de dingen zijn. Ja, dat denk ik ook. Die hoeft geen vooruitgang, die hoeft geen ontwikkeling. Die wil gewoon zijn pijpje kunnen roken 's avonds. Die wil zijn tuintje kunnen bewerken. Die wil zijn vrouw kunnen liefhebben. Ja. En zijn kinderen opvoeden. En dat is dan het goede eigenlijk volgens dat is, ja, er zit een soort... Ja, je kunt dat heel... Ik denk niet dat het per se politiek-ideologisch conservatisme is wat hij hier... Misschien moreel in de zin van een soort tevredenheid. Ja. Niet boven je stand willen leven, niet absoluut verder willen rijken dan je kunt of moet. Absoluut. Niet gek laten maken door allerlei druk van buiten. Nee, inderdaad. En dan verwijs ik weer naar dat mythopoeia, wat dus eigenlijk een reactie was op C.S. Lewis toen. Die was toen nog een agnost en die had gezegd van... Ja, maar mythe, dat is allemaal maar flauwekul. Ja. En daar had hij toen op gereageerd met een hele verdediging van de mythe. En daar had hij het ook van, ik loop niet mee met jullie progressieve apen die je vooruitgang alleen maar naar de afgrond leidt. Ja, Dat zei Tolkien tegen Lewis, in feite. Ja. En dus dat vooruitgangsidealisme van toen, wat dus heel veel geloof hechtte aan technologie, aan nieuwe ontwikkelingen, daar moest hij inderdaad niks van weten. Het verbeteren van de wereld. Ja. En hij heeft natuurlijk ook met eigen ogen gezien de verschrikkingen die dat ook aan. Hij heeft de verschrikkingen aan de lijve ondervonden in de loopgraven. Maar ook al in het Birmingham. Je kunt ook zeggen dat de vooruitgang, zoals die zich midden 20e eeuw aandiende, in twee grote industriestaten, namelijk Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie, ook een vooruitgang was die inderdaad misschien wel technische vaardigheid creëerde. Ja. En heel veel, bepaalde nu ook rijkdom en macht misschien genereren, als maar voor een kleine groep, maar ook ongelooflijk veel kapot maakte. Ja, en we zitten nu nog steeds natuurlijk met de nasleep van dat model. Als je kijkt naar de klimaatcrisis, naar de ondergang van het agrarisch landschap, door de ruilverkaveling onder andere. Ja. Dus al het idee van, het kan altijd beter, we kunnen de schepping verbeteren. We kunnen de mens verbeteren. We kunnen eigenlijk alles beter doen met technische middelen. Dat is natuurlijk een heel ambigu ideaal. En het knappe van Tolkien is volgens mij dat hij niet alleen maar het afwijst, maar voortdurend de keerzijde van het zien en de complexiteiten van het zien. Ja, absoluut. En daarin is hij denk ik wel een groot schrijver. Ja, en daarom zeg ik ook van, ik vind dat om dat reactionaire meteen heel politiek neer te zetten van, dat was een conservatief die een beetje in het verleden bleef hangen. Ja, dat was hij ook wel natuurlijk. Dat was hij wel in veel opzichten, maar ik denk dat het wel te makkelijk is. Ik denk dat hij een heel goed punt had. En wat nog steeds wel het heroverwegen waard is. En wat dat betreft, daarom vind ik het ook een van de grote mythen van de 20e eeuw. Omdat het precies laat zien wat de utopie van de technologische vooruitgang met zich meebrengt. Oh. En dat heeft hij meesterlijk gedaan. En dat is volgens mij ongeëvenaard. Ja. Omdat je over het ecologische zegt, klopt. Hij liet echt ook in de Lord of the Rings zie je natuurlijk heel sterk. De ecologie is een heel sterk symbool bij hem voor de schaduwkanten van de vooruitgang. Dus ja. Die inderdaad, die mijnen in Isengard, alles wordt uitgeput, leeggepompt, leeggetrokken. Ja. En het omhakken van die bossen en vervuiling. Ja, en vernietiging van de vervuiling, natuur. Vervuiling, vernietiging van bomen. Ja, een heel sterk symbool daarvoor. Yes. Je noemde net ook al dat Lewis nog agnostisch was. Mm-hmm. Ja. En Tolkien katholiek. Ja. Daar is natuurlijk iets gebeurd. Na de Eerste Wereldoorlog, waar ze allebei zijn geweest, ze werden allebei professor in Oxford. In Oxford, ja. Daar kennen ze elkaar van. Dus allebei aan de top van die wetenschappelijke piramide, zou je kunnen zeggen. Ja, meer en dezelfde discipline ook. Hè? De oud-Engelse literatuur en zo. Ze zaten dicht bij elkaar op dat vlak. Maar op het vlak van geloof niet. Want Tolkien was een gelovige katholiek, vond dat heel belangrijk. Ja. Ja. Lewis was eerder in zijn leven van zijn geloof gevallen. Ja. Geloofde niet. Nee, was daar net geloof ik wel tot een soort van algemeen theïsme gekomen. Maar dat had nog niet uit Christus, daar moest hij nog niks van weten. Ja. Theïsme kon hij dan filosofisch nog wel bij. Maar het was nog redelijk, hoe moet je het zeggen, cerebraal, intellectualistisch bij Lewis. Wat ik begreep is, er was een soort wandeling tussen de twee giganten, zou je kunnen zeggen. En dat Lewis volgens mij de vraag stelde aan Tolkien, van jij bent zo bezig met al die mythen. Mm-hmm. Waarom geloof jij nou wel in die ene mythe van Jezus? Waarom zou je dat nu wel doen? Toch? Zo ging het toch een beetje op slakken te plat. Zo ongeveer. Lewis was de grootkenner van, ook net zoals Tolkien, van die oud-Noorse mythen en zo. Ja. Balder en de Edda. En je had in die tijd dat je natuurlijk ook iemand als James Frazier met de Golden Bow, een soort studie van allerlei mythen over de hele wereld, maar ook allerlei mythen van stervende en opstaande goden. Osiris, Balder is ook een voorbeeld. En Lewis kon daar ontroerd raken, vond het prachtig, dat soort thematieken. Maar hij begreep niet zo goed waarom, wat er dan anders was dan Jezus. Die stierf ook en die stond weer op. En Frazier zei dat ook trouwens. Dus tegenwoordig zijn geleerden daar iets van teruggekomen. Die patronen zijn toch minder algemeen dan men denkt. Maar zeker in die tijd leefde dat heel sterk in het intellectuele klimaat. Dus dat is ook een achtergrond. En daarnaast zie je dat Lewis dan moeite heeft om dat evangelieverhaal serieus te nemen. Waarom zou je dat er bovenuit tillen? Ja, überhaupt. Ja. En Tolkien draait het eigenlijk om. En die zegt, als je zo diep geraakt wordt door dit soort verhalen, waarom hou je dat evangelieverhaal dan op afstand? Wat maakt het nou dat je dat steeds apart zet van, dat mag je niet door geraakt worden. Dat mag je niet geloven. Zou het ook zo kunnen zijn, en dat is dan de suggestie die zowel in het werk van Tolkien als ook in het werk van Lewis opkomt, later zou het zo kunnen zijn dat de enige manier waarop we ons tot de diepste waarheid kunnen verhouden inderdaad mythisch is. Ja. Dat is dat de mythe iets in het sprookje, bij Tolkien is het sprookje veel meer dan wat wij er vaak van maken, dat iets blootlegt wat niet op een andere manier uitgedrukt kan worden, maar wat wel fundamenteel is voor ons leven, voor onze waarheid. Dat de fundamenten van ons moraal, van ons geloof, van de oriëntatie in de wereld inderdaad mythisch zijn. En dat we dat serieus moeten nemen. En dan de stap 2. Wat nu als zo'n mythe de geschiedenis binnenkomt? En zoals dus echt gebeurd is? In elk geval, daar ga je al. De geschiedenis binnenkomt. Myth became fact, zegt Lewis in een van zijn essays. Waarin hij zegt, de mythe neemt een historische structuur aan. In de mythe is het altijd onbepaald, vaag, qua tijd. Ooit was er eens een god die een berg bouwde. Of wat. Maar Lewis zegt, nu gebeurt er iets. Hij werd geboren in Bethlehem. Groeide op in Nazareth. Ja. Het gekruisigd onder Pontius Pilatus. Precies. Het krijgt een plek in de geschiedenis. In het jaar van de heerschappij van Herodes. Terwijl je het nooit helemaal historisch rondkrijgt, als je het precies gaat uitzoeken. Maar, maar het blijft ook mythe, zegt hij. Het wordt historisch, maar het blijft ook altijd mythe. Je moet je er altijd weer toe verhouden. Mm. Op die manier die je alleen maar doet bij mythen. En Lewis gebruikt daar een heel mooi beeld voor, als ik dat nog even mag. Hij zegt, kijk, als mensen kunnen wij twee dingen. Wij kunnen iets ervaren en we kunnen het analyseren en erover praten. Mm-hmm. Maar het is heel moeilijk om dat precies tegelijk te doen. Hij gebruikt het voorbeeld van pijn bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als je pijn voelt, is dat het anders dan dat je over pijn nadenkt. Op het moment dat je over pijn nadenkt, is dat niet hetzelfde als pijn voelen. Nee. Het gewaar worden. Zegt hij, dat is eigenlijk het hele leven zo. Ook als het gaat om ons contact met de diepste werkelijkheid. Je kunt het analyseren, God bijvoorbeeld. En je kunt erover praten en discussiëren. Maar hoe meer erover discussieert, hoe meer erover praat, hoe meer het analyseert, hoe meer het ook op afstand komt. Daar zit dat romantische gevoel ook in. Wordsworth die in de 19e eeuw schrijft, we murder to dissect. Dus als je iets wil ontleden, dan moet je het eerst vermoorden. Ja. Als je God wil ontleden of God wil praten over de diepste zaken van het leven wil praten, moet je het eerst op afstand zetten, analytisch benaderen en een soort dissectie toepassen. Mm. En Lewis zegt, de mythe is eigenlijk De beste vorm die we hebben om de ervaring en de analyse bij elkaar te houden. Ja, want dat is de daarmee participeer je erin. Precies. Terwijl je erover nadenkt. En over, ja. Er komt natuurlijk een hele liturgie meekijken. En ja, alles. Hoe doe je een mythe? Ja. Maar ja. Dit is inderdaad precies ook waar Tolkien en Lewis elkaar vinden uiteindelijk. Absoluut. En er is inderdaad een groot gesprek geweest. Er was ook nog een derde vriend bij, een zekere Hugo Dyson, waar we verder niet zo heel veel van. Die is door de geschiedenis wat minder bewaard gebleven. Ja. Maar die hebben toen tot diep in de nacht over dit soort thema's doorgepraat. En dat is het startpunt geweest, het echte startpunt van de bekering van C.S. Lewis. En inderdaad ook het inzien van die fundamentele mythe van Christus, dat er iets anders mee gebeurde. Dat er iets mee gemoeid was, wat je toch niet kon herleiden als van Lewis was tot dan toe natuurlijk heel erg van het standpunt van een mythe kan mooi zijn, maar het blijft een leugen. En dat is ook wat de meeste moderne mensen ook zeggen. Ja, de moderne mensen zien de mythe. Of ja, dat is maar een mythe. Het is maar een mythe, maar een sprookje. Dat is natuurlijk iets wat iemand als Tolkien nooit zou zeggen. Die maar een mythe. Mythes zijn misschien wel de meest elementaire dingen die er zijn. Wat zegt hij in zijn essay on fairy stories? Zegt hij toch ergens iets? Hoor eens even, zegt hij, wat is nou meer reëel? Het dak van dat en dat prachtige industriële station? Of de wolkenlucht? Of de wolken die daarboven hangen, precies. Nou, dat laatste is voor mij veel reëler, zegt hij dan. Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. En dus hij gaat, dat zit ook weer een klein beetje, dus die sneer naar de industriële revolutie. Ja. Maar ook inderdaad, van we hebben het maar over dat allemaal niet waar zou zijn, of niet omdat het maar een mythe is. Ja. Maar het is juist eigenlijk heel elementair in het denken van Tolkien is de notie van herschepping, van subcreatie, zoals het ook wel genoemd wordt. Dat werkt hij in dat essay on fairy stories ook heel erg uit. En eigenlijk is zijn hele werk een bewijs daarvan. En dat is dat wij eigenlijk mede participeren in de schepping door herschepping, door verhalen te vertellen en door ook verhalen binnen te gaan. Door, niet eens zozeer als een kind naar een verhaal te luisteren of. Hij zegt dan in dat essay er wordt tegenwoordig heel veel gesproken van als je een verhaal binnentreedt, dan is het een soort van suspension of disbelief, de wetenschappers dan zeggen. Ja. Je schort even je ongeloof op. Precies. Maar dat is helemaal niet wat er aan de hand is. Op het moment dat je zo'n realiteit voor ogen tovert, een kind dat aandachtig naar een verhaal luistert, ziet het voor zich, treedt erin binnen en je krijgt dan een soort van secundaire wereld. Waar je in binnen kunt treden en waar je de eigenlijke wereld alleen maar beter doorleert zien. Precies, ja. En dat is natuurlijk een heel belangrijk punt voor Tolkien. En trouwens ook voor Lewis. Hij zegt, de beschuldiging die je dan van krijgt is dat het escapisme is. Ja. Hij zegt, nee. En dat is een prachtig beeld dat hij natuurlijk zegt. Er is een verschil, zegt hij, tussen de gevangenen die zijn gevangenis probeert te ontsnappen en een deserteur die de werkelijkheid in de steek laat. Die probeert te ontvluchten. Maar je zegt, escapisme is inderdaad. Je kunt de gevangenen niet kwalijk nemen dat hij de echte werkelijkheid probeert te vinden. Precies. In plaats van in die gevangenis te zitten. En dat als hij een verhaal schrijft, dat hij dat er niet meer alleen over tralies of over gevangenisbewaarders gaat. Klopt. Maar dat hij over andere dingen zou schrijven wanneer hij een verhaal gaat schrijven. Precies. Dat is bij het boek als Lord of the Rings. Dat is geen escapisme, we hadden net de hele 20e eeuw zit erin. Absoluut. Het is een werkelijkheidsvisie. Je kunt er meer of minder overtuigend vinden, dat is het punt niet. Nee, dat is ook maar, zo. Maar het gaat wel degelijk over deze wereld. Jullie leggen uit van waarom uiteindelijk Lewis en Tolkien bij die christelijke mythe uiteindelijk uitkwamen. Dat wel echt waar is, dat de true myth is, de echte mythe. Maar ik probeer er toch een beetje de vinger achter te krijgen. Waarom zou je dan toch dat ene christelijke verhaal daar nou echt bovenuit laten stijgen? Waarom is dat nou wel waar en al die andere talloze andere mythes niet? Ik weet niet of bovenuit stijgen het goede woord is hier. Het unieke van de christelijke mythe, zegt Lewis in elk geval, en Tolkien denk ik ook wel zoiets, is dat het zich in de historie plaatst. Onder figuren die historisch gewoon geleefd hebben, Pontius Pilatus. En Lewis die schrijft het zo op in zijn essay Myth Became Fact. Ik vertaal het even ter plekke, dus ik doe mijn best. We gaan van een Balder of een Osiris, figuren uit de Germaanse en in de Egyptische mythologie, die stierven op een plek die niemand wist wanneer of waar precies, naar een historisch persoon die gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Door feitelijk te worden, dus in het gebied van de historie te komen, houdt het niet op een mythe te zijn. Dat is het wonder. Hm. En dus het is een verhaal met een mythische structuur dat zich afspeelt in de geschiedenis. Ja, ja. En dat brengt het bij elkaar. Dus je zou kunnen zeggen, het verhaal zelf, de christelijke mythe zelf, doet iets. Het repareert de breuk, als het ware, tussen de mythe en de geschiedenis. Ah, ja. Dat is eigenlijk wat Lewis hier, denk ik, uitdrukt. Dus dat, zou je kunnen zeggen, is het unieke. Dat betekent niet per se superieur. Ik denk dat ze dat een moeilijke term gevonden hadden. Want dan zou je zeggen, dan onderwaardeer je eigenlijk de mythe als genre. Ja, ja, maar het is wel opmerkelijk dat inderdaad mensen die zo gepokt en gemazeld in al die mythen, ja, al die Germaanse mythen, ja, Noorse mythen, kennen ze toch, allemaal. Ze kennen hun Pappenheimers. En toch die Christusmythe, ja, die blazen van hun voeten. Dat, ja, dat is wat waar ze het gevoel van hebben. Ja, maar dit is, dat gebeurt, dit is iets wat nergens anders en, gebeurt. En bij Tolkien, ja, kun je nog zeggen, ja, hij was al katholiek en dat past gewoon het beste in zijn, ja, straatje. Maar voor Lewis was dat niet het geval. Die wilde het eigenlijk juist liever niet geloven. Lewis geloofde meer in Germaanse mythe dan de Christusmythe. Ja, ja, hij schrijft dat ook ergens, ja, toch? Ja, dit is echt van een andere orde uiteindelijk. Het is van een andere orde, ja. En dat is wat je gaat merken. Bijzonder. Maar wat ook heel moeilijk rationeel te maken is, want je blijft houden dat mensen denken, ja, maar waarom is het groter, waarom is het beter? Nou, weet ik niet. Ja. Ga het lezen, ga het participeren erin. Dat is opnieuw eigenlijk de spelregels veranderen. Want als je, dan vraag je me een soort vergelijkend waaronderzoek en een, ja, soort toetssteen waarmee je de ene mythe superieur kunt verklaren boven de andere. Maar dat is nou juist het punt. Dat kan niet. Dat veronderstelt weer het gespleten werkelijkheidsidee dat je mythe aanhoudt tegen een werkelijkheid. Precies. Maar op dat diepe niveau van wereldbeschouwing, want daar hebben we het steeds over. We hebben het niet over natuurlijk over H2O of wat dan ook, of over dingen die je in een laboratorium doet. We hebben het over hoe je visie op het leven bepaalt. Hm. Op dat diepe niveau kun je niet op die manier vergelijken. Nee, je staat erin. Je wordt gegrepen. Ja. Tolkien heeft ook geschreven hierover, over de mythe en de neiging van wetenschappers om te zeggen, die mythen zijn eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde, dezelfde grondmotieven. Heeft hij gezegd van, ja, nou, maar eigenlijk is nou juist dus steeds de kleur lokaal, de kleur van het vertellen, wat het anders maakt, dat is waar het wezenlijke van de mythe in ontstaat. Dus natuurlijk zie je overeenkomsten tussen mythen, maar in het beginnen te vertellen en de manier waarop je het vertelt en de details die je erbij vertelt, daar onderscheidt het zich in. Ja. En dat lijkt mij ook een hele reële opmerking. Ja, is wel eigenlijk altijd met twee woorden spreken. Lewis zegt, het hart van het christendom is een mythe die ook een feit is. De oude mythe van de stervende God, zonder dat hij ophoudt een mythe te zijn, komt neer uit de hemel van legende en verbeelding naar de aarde van de geschiedenis. Nou, het komt bij elkaar en je moet steeds het niet tegen elkaar uit gaan spelen. En dat is ook een uitdaging in jezelf natuurlijk. Dus Lewis zegt dan ook, je verhouden tot zo'n kerstverhaal bijvoorbeeld, spreek je ook als hele persoon aan. Mm-hmm. Niet alleen je gevoel voor filosofie, analyse, verbeelding, maar ook je gevoel voor schoonheid. Mm-hmm. Het spreekt de volwassene in je aan en het kind, zegt hij. De wilde en de beschaafde. De poëet en de wetenschapper. Dus het houdt je als heel mens, het pak je als helemaal als mens. Dat is wat een goede mythe die afdaalt in de werkelijkheid doet. En nou, uiteindelijk, denk ik, Tolkien en Lewis zeggen, er is maar één zo'n mythe geweest die uiteindelijk zowel mythe was als geschiedenis. Maar dat is interessant, dat die manier van ook naar mythes kijken, dat is uiteindelijk dus overtuigend geweest voor Lewis. Absoluut. Dermate overtuigend dat hij van agnosticus, niet gelovend, uiteindelijk is gegaan naar, dat noemden we net al, de meest invloedrijke verdediger van het christelijk geloof in de 20e eeuw. Dat is toch al een overgang. En dat is dan blijkbaar het fascinerende is dat hij erover geschreven heeft, hè, dus zijn bekeringsproces min of meer toegankelijk heeft gemaakt. En dat dat bekeringsproces voor een deel ook intellectueel is geweest. Ja. Wat ook, kijk, het is natuurlijk wat anders als het gewoon een diep gevoel is van binnen wat zich moeilijk laat communiceren naar anderen. Dan kan het voor jezelf heel echt zijn. Eigenlijk en diep zo klassieker gaan. Als meer Christianity, onversneden christendom. Surprise by Joy, hè, zijn bekeerde. Mm-hmm. Waarin hij eigenlijk dit verhaal vertelt ook, van dat Tolkien op een gegeven moment voorlegt. Ja, maar als je door Balder zo ontroerd raakt, mm-hmm, waarom dan niet door Christus? Ja. En waarom zou dat niet echter kunnen zijn dan de werkelijkheid waarin je leeft? En waarom zou dat niet iets heel diep blootleggen? En dan schrijft hij dat hij daar heel veel mee bezig was en over nadacht en intellectueel ook daar steeds meer van overtuigd geraakt. En dat zijn broer hem dan een keer meeneemt ergens heen. Hij staat achter de motorfiets bij zijn broer. En zei, toen ik ging zitten was ik nog geen christen. Toen ik aan het eind van de tocht afstapte, was ik christen geworden. Onderweg is er iets gebeurd. Dus het blijft ook iets mysterieus. Het is niet alleen maar intellectueel. Maar er zit een heel intellectuele component in die fascinerend blijft. En het vereist dus een andere manier van kijken naar mythes. Want ook als ik jullie erover hoor praten, ja, ik als nuchtere, rationele, saai man misschien wel, denk dat toch, ja, mythes. Dat is een synoniem voor niet echt gebeurd. Maar dit kun je dus best goed uitleggen. Ook aan mensen die geen fan zijn van Lewis of Tolkien of Want er is ook in onze cultuur heel veel gevoel voor dat we iets kwijtgeraakt zijn. En dat er een soort knip is gekomen tussen de werkelijkheid zoals die helemaal is. De werkelijkheid die we voelen, die we zijn. En de werkelijkheid die we controleren. Een soort laboratoriumwerkelijkheid. Ja. Ergens in de moderniteit zijn we gaan kijken naar de wereld om ons heen als, nou ja, hoe kunnen we, als windgewest. Hoe kunnen we die gebruiken om er rijker van te worden, om economisch op vooruit te gaan, om gezonder te worden, om sterker te worden, om succesvoller te worden. En die wereld raakte onttoverd. Hè? Dat is dan het beeld vaak. Die staat ons niet meer aan te kijken als een ander, maar wordt in feite gewoon een grote zak met middelen die we kunnen leegtrekken. Nou, ik zat heel kort op de bocht, maar daar is in de 19e eeuw ontzettend veel over geschreven. En ook geweend, zeg maar, door dichters. Ik noemde Wordsworth al, have you murdered to this sect? Ja, Britse dichter. Je kunt pas dingen ontleden en gebruiken als je ze eerst doodmaakt. Dat is eigenlijk, we hebben een dode werkelijkheid geschapen. Die ons niet meer aankijkt en niet meer toeademt. En die bomen in het bos die bewegen niet meer. En die lopen niet meer om ons heen. En spreken ons niet meer. Nou, dat hele, dat is natuurlijk taal om aan te geven. Maar dat, die werkelijkheidservaring is nog steeds. Als je vandaag een Duitse denker als Hartmut Rosa bijvoorbeeld leest. Een vooraanstaand socioloog. Die schrijft heel veel over het gebrek aan resonantie, noemt hij dat. Het resoneert niet meer. Hij gebruikt daar een mooi beeld voor. Als kind loop je vaak op je blote voeten. Dan voel je de aarde, dan voel je de grond. Maar dat resoneert ook. Je moet voortdurend opletten dat, waar je loopt. Dat je niet in een spijker trapt of een hondenpoep of wat dan ook. Dat het wel kan. En op een gegeven moment trek je schoenen aan en hoef je nergens meer te kijken. Ja. Dan tende je gewoon over de aarde heen. En het maakt niet meer uit waar je loopt. Want het kan overal. Dat gebrek aan resonantie. Vandaar dat heel veel van die moderne spiritualiteit van tegenwoordig, de influencers en zo, het eerste wat ze altijd zeggen is, ga blote voeten lopen. Maar dat is even terzijde. Ja. En dat is, dat resoneert zeggen, het meer. En de hobbits van Tolkien lopen ook voortdurend op blote voeten, tot in Mordor aan toe. Die lopen op blote voeten. Ja, ja. Nou ja, daar is natuurlijk maar een beeld bij. Het moet er niet te klein, maar er zit een enorme cultuurvisie achter. Nou, wat Lewis en Tolkien en trouwens ook mensen als Auden in hun tijd en Dorothy Sayers en zoveel andere schrijvers uit die kringen in die tijd allemaal zeggen, is door deze houding is de mens als het ware tegenover de werkelijkheid komen te staan, en is er een knip gekomen tussen wat feitelijk zo is. En wat feitelijk zo is, is allemaal binnen een economisch rationeel model. Mm-hmm. Ja. En wat je voelt, of wat je waardevol vindt, of wat is allemaal subjectief. Moet je allemaal zelf weten. Ja. De mythe houdt dat bij elkaar. De mythe vertelt ons een verhaal over de werkelijkheid, waar tegelijk ook diep moreel besef in zit. En een gevoel en een beleving van de werkelijkheid. Een soort tussenlaag of zo. Een eigenlijke laag, het cement ervan. Het brengt je bij elkaar wat gescheiden is. Het is een huwelijk van één hemel en aarde. Zo noemt Lewis het aan het eind van zijn essay Myth Became Fact. Mm-hmm. Het over het huwelijk tussen hemel en aarde. Een heel oud mythisch thema. Ja. Maar daar zit het ook weer in. Een herverbinding van wat gescheiden is. En wat gescheiden is vooral met als doel om meesters en bezitters van de natuur te worden. Zoals Descartes het zei. En zit daar dan ook die link met secularisatie die je aan het begin van de podcast maakte? Dat is zo'n onttoverde, kale wereld. Dat er ook een soort opstapje naar geloof. Ja. Dat is geen opstapje, dat is dan een gigantische trede die je moet nemen. En in een wereld waar mythes er nog zijn, dan kan je die stap makkelijker maken. In dat moderne idee komt geloof dus of aan de kant van feitelijkheid terecht. Je moet het kunnen bewijzen. Ja. Of het komt aan een puur subjectieve kant terecht. Het is wat je diep van binnen voelt, het gevoel dat je wilt delen of zo. Ja, maar dat is geen verhaal meer wat die beide verbindt. Nee, en de mythe doet dat uiteindelijk. Dat is wat de mythe precies doet. En in de moderne visie is de mythe zoiets van, oh ja, mensen hadden mythe toen ze nog niet zo goed snapten wat de donder primitieve was. Primitieve verklaringen. Primitieve natuurverklaringen. Maar dat is grote onzin. Misschien begrepen ze wel beter wat de bliksem en de donder was dan dat wij het begrijpen. Met onze kille zakelijke benadering daarvan. En dat is wat je voortdurend voelt in dit type sprookjeswerelden. Dus een sprookje in de diepste zin van het woord is niet minder waar dan de werkelijkheid om ons heen, is misschien zelfs meer waar. Is misschien zelfs. Op wat voor manier begrijpen zij beter hoe de donder werkt dan wij? Wat moet ik me daarbij kunnen voorstellen? Nou, Chesterton heeft daar een heel mooi beeld van zijn boek Orthodoxy. Hij zit aan het eind, heeft hij het over de zon. Andere Britse schrijver. Ja, zegt, ook grote invloed op zowel Tolkien als Lewis. Dan zegt hij, de natuur heeft voortdurend dezelfde processen. De zon gaat elke morgen op, wordt dat niet saai? Nee, zegt hij, voor de natuur is het nooit saai. De zon is net als een kind, zegt hij, dat elke morgen opstaat en zegt nog een keer. Ja. Zegt hij, wij zijn oud geworden. Ja. En wij zijn saai geworden. We kijken rationeel. Wij raken verveeld door herhaling. Maar een kind raakt nooit verveeld. De natuur raakt nooit verveeld. Daar zit ook wat bezielde in. Ja. En dat is ook de reden, in het verlengde daarvan zie je dat Tolkien in zijn essay on fairy stories zegt van, ja, wij hebben het sprookje naar de kinderkamer verbannen. Ja. Omdat we er zelf te moe van geworden zijn en het niet meer interessant vinden. Zeggen, tot 12 jaar mag je dit allemaal wel doen. Dan mag je dit, en dan moet je opgroeien en volwassen worden en mee kunnen doen in het arbeidsproces. Ja, dan moet je mee kunnen doen en dan heb je al die flauwekul niet meer nodig. Maar daar zit een dédain naar het sprookje in. Ja. En eigenlijk de grote kracht van dit type schrijvers is dat ze het sprookje hebben geëmancipeerd uit de kinderkamer en hebben laten zien, wij zijn wezenlijk allemaal verhalen vertellende mensen. Wij moeten zin maken van onze levens en van onze werkelijkheid door er verhalen over te vertellen. Ja. En dat is de grote kracht van het religieuze geloof, van een mythische manier van in de werkelijkheid staan. Ja. En we kunnen niet zonder. We kunnen eenvoudigweg niet zonder. Nee. We kunnen niet zonder, zeg jij. En het zet me wel aan het denken, dit gesprek, omdat ik ben al een beetje uit de kast gekomen als iemand die Tolkien daar nog nooit een woord van heeft gelezen. Het is nooit te laat, broeder, je kunt je nog bekeren. Er is nog hoop. En van Lewis heb ik wel gelezen, maar niet Narnia, maar zijn non-fictieboeken. Ja. Maar jij hebt volgens mij ook gezegd, Anton, dat Tolkien jouw geloofsleven ook heeft gestempeld. Ja. Is het dan ook dat als je dat soort verhalen leest, en Lord of the Rings, ja, weet je, er zitten religieuze elementen in, maar het is niet één op één het evangelie. Nee, absoluut niet. Totaal niet. Nee. Hoe kan dat dan iets toevoegen aan jouw geloof? Kan je daar woorden aan geven? Hoe dat wel jouw geloof op een of andere manier verdiept of verrijkt? Nou, ik denk dat op het moment dat ik Lord of the Rings wilde kijken, ik in zo'nzelfde twijfelende agnostische fase in mijn leven zat, zo'n adolescenten tijd, dat ik dacht van ja, wat moet ik bijvoorbeeld met die Christusmythe, wat het toen ook voor mij was, met een zekere dédain van ja, dat gaat niet leven. Ja. Eigenlijk heeft het mij geholpen, deze verhalen, om de verhalen tot leven te laten komen. En om te begrijpen dat evangelieverhaal het meest centrale, betekenisgevende verhaal van allemaal is. Ik weet nog dat ik toen, volgens mij was het bij Chesterton in The Everlasting Man, zit een prachtige passage waarin die gaat hervertellen het kerstverhaal. Zegt van die stal waar we het over hebben, er waren eigenlijk grotten in de bergen. En de soldaten van Herodes die kwamen over die grotten op zoek naar het Christuskind, wat de aardse machten uitdaagde. Ik zie daar ik zag het één op één terug, dit beeld in The Lord of the Rings, waar je op een gegeven moment die Nazgul over een grot heen zien lopen, waar die hobbits zich verschuilen. En ik dacht van, hier ontstaat iets. Hier begint dat verhaal wat ook door onze moderne cultuur heel erg zoetsappig is gemaakt. Dat kerstverhaal. We staan lief in een stalletje en vrede op aarde en een paar herdertjes die erbij komen. Maar eigenlijk was het natuurlijk iets gruwelijks. En was het iets, we hebben de mens geworden God in de kou laten staan met z'n allen. We hebben de deur van de herberg voor hem dichtgeslagen. En de soldaten die op hem afkwamen om hem te zoeken. Dus hebben heel veel kinderen omgebracht. Die hebben heel veel kinderen omgebracht. Dus het is een allesbehalve onschuldig verhaal. Ja. En ik denk dat mijn diepere verstaan van dat verhaal is gevoed door schrijvers als Tolkien en Lewis, die op een andere manier sprookjes schreven. Die het sprookje ook weer een nieuwe betekenisrijkdom gaven. Zonder meer, het kerstverhaal is in die zin is natuurlijk misschien bij uitstek het voorbeeld, hè, van een verhaal dat je heel makkelijk een sprookje of een mythe kunt noemen. Ja. Het heeft absoluut sprookjesachtige en mythische kanten. Met engelen en stemmen uit de hemel. En, een god die afdaalt naar de aarde en mens wordt. Ja. Je kunt heel wat mythen opstapelen waar dat gebeurt. Inderdaad, herders, eenvoudige mensen. Ja. Dat hele verhaal. De soldaten die dreigend op zoek zijn naar kinderen. Alle kinderen onder de 2 jaar moeten dood. Dat idee. Nou, ik denk dat het kerstverhaal voor veel mensen in onze cultuur nog functioneert als een soort escapisme. Ja. In de zin van, 1 keer per jaar mag je nog een beetje religieus of spiritueel voelen, met het hele gezin samen de kerstnachtdienst kaarsje branden. Klein beetje en dan ga je weer het echte leven in. Mm. En hebben evenwicht genoten van elkaar. En het moet ook niet langer duren, want dan krijg je ruzie met de familie. En dat idee. En daarnaast is een hele groep natuurlijk die zegt, ja, het is gewoon een sprookje. Het is feit, dus Nieuw Testamentici die dat onderzoeken, die zeggen, ja, alleen Matthäus en Lucas hebben het. Ja. Lijkt vrij evident later toegevoegd om Jezus achteraf goddelijk te maken. Er zijn allerlei theorieën over. Maar wat nou als je nou serieus neemt dat het inderdaad een sprookje is, maar een sprookje uit de geschiedenis is binnengekomen. En dat er geen andere manier is, als het ware om het mysterie van de incarnatie, dus van de menswording van God, of geen andere, maar in elk geval eigenlijk geen betere manier voor jong en oud, voor rijk en arm, voor hoog opgeleid en laag opgeleid, om zich daarin te verlustigen, zich daar te laten vormen, daar te laten raken en hun leven te laten veranderen, dan in de vorm van dit verhaal. Dat is wat een mythe doet. Dus dan is het geen escapisme. Het gaat echt over deze wereld, hè, wat Anton net aangaf. Het gaat over een wereld waarin wreedheid rondwaart. Als God mens wordt, wordt hij niet in een paleis geboren, maar bij arme ouders. Wat nou als dat iets meer is dan alleen een leuk verhaal, maar als dat inderdaad dat het scharnier is waarop de hele werkelijkheid draait. En dat je uitgenodigd wordt om daarin te stappen, daarin mee te gaan doen en de wereld op die manier te gaan bekijken. Dan gaat je leven veranderen. Dan gaan menselijke samenlevingen veranderen. Dan gaat de toekomst er anders uitzien. En dat is eigenlijk de uitnodiging die je in het kerstverhaal krijgt. Niet om te escapen. Niet om constant te analyseren wat is nou precies echt gebeurd of wat niet. Nee, het zit bij elkaar. Het is mythe in de historie. Het laat zich ook alleen verstaan op die manier. Dat is wat zowel Lewis als Tolkien elke keer weer zeggen. Lewis gaat echt zo ver dat hij zegt, ik heb veel liever dat hij iemand die atheïst is, maar die zich één keer per jaar nog wel kan laten raken door dit mooie verhaal. Die heeft tenminste nog iets. Die krijgt nog iets sap uit de wortel, zo zegt hij dat dan. Dan iemand die buitengewoon vroom christen is en constant maar probeert te bewijzen dat het allemaal echt gebeurd is. En constant puur historisch probeert plat te slaan. Zegt hij, dan heb je. Zegt hij, nou ja, je hart zit op de goede plek hoor, dat is het punt allemaal niet. Maar dan heb je er geen contact mee. Je krijgt geen sap uit de wortel. Maar Lewis zei het ook ergens. Die mensen moeten eerst weer heiden worden voor ze christen kunnen worden. Ja. Ja. Dus dat brein, ons lichaam moet weer gestoffeerd worden met dit soort mythen, verhalen. Voor je überhaupt weer christen kunt zijn op de manier, nou ja, zoals het ooit bedoeld is. Zo formuleer ik het maar. Het kan wel op een rationele of zelfs rationalistische manier. Die mensen zijn er, dus blijkbaar kan het. Nou, uit die wortel komt er niet zoveel sap. Nee, ik denk ook dat snel voorbij is. Als je op die manier met het kerstverhaal omgaat. Hoe vertel je dat aan je kinderen? Een rationalistisch kerstverhaal. Ja. Je moet er niet aan denken. Dus vertel het liever met een beetje sjeu. Een beetje betovering. En een beetje betovering, ja. Ik geloof dat de wereld helemaal niet zo onttoverd is, maar dat we de verkeerde toverspreuken volgen. Ik bedoel, als het puur gaat om voor hoeveel korting je boodschappenmand kan vullen op Black Friday, dat vind ik ook een soort van mythisch denken, maar dan op een hele verkeerde manier. Ja. Dus dan liever de mythe die fundamenteel structuur geven aan het leven en je beter leren begrijpen hoe de mensheid in elkaar zit en hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Mm-hmm. Uiteindelijk is dat het echte hyperrealisme. Wanneer je daarmee in contact kunt zijn met deze mythische laag. Wat ten eerste Tolkien en Lewis zeggen en nu De Wit en Paas. Dat is toch een mooi rijtje, zeg wel, achter elkaar zeg. Maar ik hoor jullie allemaal zeggen van je hebt die verschillende mythen. Heidense mythes, of wat voor mythes dan ook. En dat zijn allemaal een soort van vingerwijzingen naar de true myth. Naar de echte mythe. En dat is dan het evangelie. Dat is hoe Tolkien en Lewis het uitlegden. Ja. En wat jullie eigenlijk een beetje nazeggen. Dat ook. Dus dat is het oude thema van wat in de vroegste kerk de preparatio evangelie heette. Dus de voorbereiding van het evangelie. Dat heiden als Socrates en Plato, dat die allemaal al veel begrepen hadden van het evangelie. En dus ook Germaanse mythe. Dat is een kant ervan. Maar er is ook een kant van gewoon dat overal waar de mens, in welke religie, welke levensbeschouwing ook, de diepste realiteit raakt, gaat hij zich onmiddellijk mythisch uitdrukken. Ja. Ja, begint die verhalen te vertellen. Begint hij zich op die manier te geven. Dat is de grondstof van de realiteit eigenlijk. Ja, precies. En we houden ons voor de gek als we denken dat het in 0 en 1 is uit te drukken. Laat ik het maar zo zeggen. Anton, jij zei net, we leven helemaal niet in een onttoverde tijd. Je zou kunnen zeggen, je hebt ook heel veel fantasy, wat nu natuurlijk populair is. Hè? Je hebt Game of Thrones, heb je gehad. En die allerlei spin-offs volgens mij daar weer van. Ja. Die heel populair zijn, heel goed bekeken. Is dat dan op hetzelfde niveau? Nee, helaas niet. Ik moet zeggen, Game of Thrones heb ik ook gekeken hoor. Ik, uh, ik, ik, beetje fantasy. Een beetje fantasy, kan ik wel aan. Maar eigenlijk vind ik, Game of Thrones is duidelijk ook geïnspireerd op de Lord of the Rings. Maar schabloonliteratuur, toch? Ja, maar het mist gewoon deze diepere werkelijkheid. Ik heb wel eens gedacht van Game of Thrones, dat is de wereld van de Lord of the Rings als Sauron zou winnen. Als het alleen nog maar om macht zou draaien. Cynisch, ja, het is cynisch. Er zit geen hoop meer in. Maar in die zin wel een mythe. In die zin wel, ook wel degelijk een werkelijkheidsbeschouwing. Ja. Het is niet de mijne. Nee. Maar je kunt wel zeggen, zodra mensen een soort levensbeschouwing, werkelijkheidsbeschouwing tot uitdrukking willen brengen, dan komt het in de vorm van een verhaal. Ja. Ja, dit is wel een koud verhaal. Dat was de Ongelofelijke Podcast met presentator David Bogert. Mocht je dit nu een leuke podcast vinden, iedere woensdagochtend staat een nieuwe aflevering vanaf 6:30 online in je favoriete podcast-app of ook in de app van NPO Radio 1. Dit was meteen ook de Nacht van EO. Zometeen BNNVARA met Vroeg. En wij zijn er volgende week weer. Ik wens je een hele mooie woensdag. Dag. NPO Radio 1. 5:00.